Γεια. Γεια σου, Βάγκο. Γεια. Έφαγες? Τώρα. Αυτό κάνω. Okay, άρα είσαι έτοιμο. Πάντα. Καλώς ήρθατε στο meeting της 7ης Οκτωβρίου του ελληνικού chapter. Για όσους δεν το έχουν κάνει ακόμα, εάν πατήσουν πάνω στο Hellenic Greek στο κανάλι και πάνε κάτω δεξιά και σκρολάρουν, θα δουν τα θέματα που θα συζητηθούν σήμερα. Το πρώτο έχει να κάνει με το χθεσινό meeting. Έγινε μια ανοίξη, βασικά ένα από τα θέματα της ατζέντα ήταν το πώς επιλέγεται ένα official chapter. Και δεδομένου ότι πριν από αυτό το meeting ένα από τα θέματα ήταν το ελληνικό πρόβλημα, και υπήρχε ενδεχόμενο να υπάρχουν εξελίξεις τέλος πάντων στο χθεσινό meeting. Έγινε μια ανοίξη πάνω σε αυτό. Και εκεί που η κατάληξη ήταν ότι θα γίνει ένα τελευταίο meeting προκειμένου να επιληθεί το θέμα κατά τον ένα ή τον άλλο τρόπο, όπου θα είναι και ο Πίτερ Τζόζεφ σε αυτό το meeting και όποιος θέλει μπορεί να είναι ελεύθερος να παρευρεθεί. Εγώ προσωπικά ανέφερα κάποια πράγματα, οποία βασικά ο Γκίλμπερτ ανέφερε τις προϋποθέσεις ένας official chapter, και μία από αυτές είναι να υπάρχει κάποιο μέσο επικοινωνίας μεταξύ των μελών, όπως forum ή social network. Και ήταν το οξύμορο της υπόθεσης ότι πλέον το official ελληνικό chapter δεν έχει τίποτα από αυτά, προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ των μελών. Και το άλλο ήταν ότι έστειλαν ένα μήνυμα στο Facebook group τους, στο οποίο λένε μεταξύ άλλων ότι το δικό μας το group στο Facebook, του TGNGR τέλος πάντων, στόχος είναι να καταργήσει το officiality του GR και να καταργήσει όλα τα officiality ολόκληρων των chapter ανά τον κόσμο. Και αυτό νομίζω ήταν λίγο περίεργο ως επικίνδυνο, θα έλεγα. Η Ελευθερία και ο Βαγγέλης και το Άσου βασικά νομίζω ήταν χθες, και δεν ξέρω αν ξέχασα κάτι. Όχι, δεν νομίζω ότι αυτά είναι. Το καλό είναι τελικά ότι θα γίνει ένα meeting με όλους μαζί για να δούμε πώς και βγάλουμε καμιά άκρη επιτέλους. Έγινε και μία αναφορά στο πώς έφτασε το newsletter του TGM στα χέρια του official GR. Και από ό,τι κατάλαβα εγώ, η ιστορία για το πώς έφτασε στα χέρια τους δεν αληθεύει, γιατί το άτομο που υποτίθεται ότι το προώθησε αρνήθηκε ότι έχει καμία σχέση με αυτό. Ναι, ίσως θα ήταν. Δεν είναι τόσο σημαντικό, πιστεύω. Από κάπου το μάθανε. Ναι, είναι για σημαντικό, γιατί θίγεται η αξιοπιστία τους. Ναι. Βαγγέλη, πριν είπες για ένα meeting που θα είναι όλοι, τι εννοείς όλοι? Όλο το Greek official chapter, όποιος θέλει από την Ελλάδα να παρευρεθεί, ο Γκίλμπερτ και ο Πίτερ Τζόζεφ, για να συζητήσουμε για το ελληνικό chapter, τι είναι η γενέστη. Θα πούν όλοι τις απόψεις τους, από δεξιά και από αριστερά, τι βλέπουμε. Βασικά αυτό που έκανε ο Γκίλμπερτ ήταν να περιγράψει ουσιαστικά τα σημεία, δηλαδή όταν είναι να δώσει το κυσιάλιτες σε κάποιους, τι προϋποθέσεις χρειάζεται για να... Δηλαδή, ένα site υποτίθεται για να έχει το officiality μια ομάδα ατόμων, χρειάζεται να τηρεί ορισμένες προϋποθέσεις. Με αυτή την έννοια εξήγησε ακριβώς τι είναι αυτές. Και από εκεί και πέρα, προχωρώντας, έλεγε ότι αυτή την προϋπόθεση δεν την τήρησαν, αυτή την προϋπόθεση δεν την τήρησαν κτλ. Τα είπε γενικά συνοπτικά, επειδή έχει ξανασυζητήσει το θέμα. Και είπε ότι δεν θέλουμε να είμαστε αυστηροί οτιδήποτε. Απλώς υπάρχουν τα εξής τα προβλήματα που γνωρίζουμε, το ότι δεν συμμετέχουν σε international meeting, το ότι δεν υπάρχει συνεργασία γενικότερα, δεν συμμετέχουν ούτε στα τοπικά meeting της Ελλάδος, οι administrators κτλ. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ των μελών, έχουμε και κάποιες αντιδράσεις, οπότε δίνουμε μια τελευταία ευκαιρία σε ένα meeting που θα παρευρισκόμαστε και εμείς, εγώ και ο Γκίλμπερτ και η Χέδερ νομίζω, και εκεί θα λυθεί το ζήτημα. Βασικά αυτό που είπαν είναι ότι δεν θέλουν να αλλάξουν το officiality, θέλουν να μείνει όπως είναι, αλλά να δούμε πώς μπορεί να συνεργαστεί όλο το ελληνικό chapter μαζί. για να μην μπουν στη διαδικασία δηλαδή να αλλάζουν οφησιάλτικες ιστορίες. Που συμφωνώ σε αυτό βέβαια απόλυτα, άμα βρούμε κοινό δρόμο. Απλά να αναφέρω ότι αυτό το meeting δεν θα είναι λίγο... δεν θα είναι παρόμοιο με ελληνικά meeting στο παρελθόν που ήταν λίγο μπάχαλο, ξέρω, και πεταγόταν, ξέρω, ο καθένας και γινόταν λίγο καφενή όλη η κατάσταση. Οπότε θα είναι λίγο αυστηρό από άποψη κανόνων συμπεριφοράς στη συζήτηση. Παιδιά, αυτό είχα μια πορεία και εγώ. Τι ημερομηνία έχει αυτό το meeting? Δεν είπε κάτι ο Γκίλμπερτ. Φαντάζομαι θα ενημερωθούμε. Μέσα σε κανένα δύο εβδομάδες, από ό,τι κατάλαβα. Μπορούμε να περάσουμε στο δεύτερο topic και έχει κάποιος κάποια απορία πάνω στο πρώτο? Όχι. Okay. Λοιπόν, θα κάνω ένα μικρό progress report όσον αφορά το site του tism.gr. Όσοι είναι γραμμένοι στο newsletter θα πρέπει να έλαβαν ένα email που τους ειδοποίησε σχετικά με την λειτουργία εγγραφής εθελοντή. Πλέον μπορείτε, όποιος επιθυμεί, να συμμετάσχει ενεργά και να μπει σε συγκεκριμένες ομάδες, μπορεί μέσω της ανάλογης το κάνει. Και εδώ θα ήθελα να αναφέρω τις προϋποθέσεις. Αν πήγατε στη φόρμα και είδατε τους όρους εγγραφής και τους διαβάσατε, το οποίο φαντάζομαι όσοι τη συμπλήρωσαν να το έκαναν, υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις που θα πρέπει να τηρεί το μέλος, το ενεργό μέλος, ούτως ώστε να συμμετάσχει. Θα τις πάρω μία-μία. Πρώτα απ' όλα, αν και στη συγκεκριμένη φόρμα δεν υπήρχε δυνατότητα άρνησης υποβολής της αν δεν έχει συμπληρώσει κάποια φόρμα, αυτό φαντάζομαι ότι θα είναι προαπαιτούμενο, δεδομένου ότι το μέλος πλέον έχει αποφασίσει ότι θέλει να συμμετάσχει ενεργά, οπότε θα πρέπει να συμπληρώσει, να επιλέξει κάποια από τις ομάδες. Το δεύτερο είναι, προκειμένου να μπορεί να συμμετάσχει στο φόρουμ, θα πρέπει να συμπληρώσει και να περάσει ένα quiz, που είναι ένα quiz με ερωτήσεις σε σχέση με τις αρχές του κινήματος και προέρχεται από το venusproject.com, από το orientation guide PDF και από τις διαλέξεις του Joseph, αν θυμάμαι καλά. Και θα πρέπει να έχει πάρει 18 στα 20 τουλάχιστον, προκειμένου να έχει τη δυνατότητα ποσταρίσματος. Πες, Κάρολε. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να κάνω κάποιες προτάσεις και αναφορές σχετικά με αυτό. Το πρώτο πράγμα που θέλω να προτείνω και να συζητήσουμε είναι ότι θα πρέπει να τηθεί κάποιο minimum και κάποιο maximum στον αριθμό δράσεων που θέλει να συμμετέχει το κάθε μέλος. Για παράδειγμα, θα είναι λίγο παράδοξο κάποιο μέλος να θέλει να συμμετέχει σε όλες τις ομάδες και για θέμα χρόνου διαθέσιμου και από θέμα γνώσεων. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει ένας περιορισμός που θα λέει ότι minimum μία ομάδα, maximum, κατά τη δική μου άποψη, απόλυτο maximum 3. Και λέω 3 αυτή τη στιγμή γιατί είμαστε λίγα μέλη και ενδεχομένως να πρέπει να κάνουμε περισσότερα από ένα πράγματα σε αυτή τη φάση. Αν αργότερα εμπλουτιστούμε με περισσότερα ενεργά μέλη, θεωρώ ότι θα πρέπει ίσως να πέσει ακόμα περισσότερο το maximum όριο συμμετοχής για να μπορεί ο καθένας να επικεντρωθεί στον τομέα του. Άσχετα αν μας αρέσει να προγραμματίζουμε, να μαγειρεύουμε και να τραγουδάμε, θα πρέπει να διαλέξουμε αυτό στο οποίο είμαστε καλύτεροι. Ίσως και ένα δεύτερο σαν εφεδρικό. Ένα άλλο θέμα είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει μια ομάδα η οποία θα αξιολογεί τις φόρμες. Θα πρέπει να βλέπουμε αυτοί που δηλώνουν συμμετοχή τι γνώσεις έχουν, τι αντικείμενο που είναι καλή, προκειμένου να γίνεται δεκτή ή μη μια αίτηση συμμετοχής. Και αυτό είναι η συζήτηση. Επειδή λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει μια τέτοια ομάδα, τον Κώστα που συζητήσαμε είπαμε ότι ενδεχομένως να είναι η ομάδα HR, θα πρέπει να επιλεγεί η ίδια η ομάδα HR η οποία θα έχει αυτό το έργο, όπου είναι μια άλλη ιστορία. Κώστα, αν θέλεις να συμπληρώσεις κάτι. Ναι. Τι σημαίνει η ομάδα HR? Η Human Resources, η ομάδα ανθρώπινου δυναμικού ουσιαστικά. Εδώ τίθεται το ζήτημα ποια θα είναι τα κριτήρια αξιολόγηση αυτών των ατόμων που θα μπουν σε αυτή την ομάδα. Κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να έχουν στοιχειώδεις γνώσεις από human resource ή από περιβάλλον διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού ή εργασιακό περιβάλλον σε κάποια αντίστοιχη θέση. Και για να μην υπάρχει καμία, μα καμία, και το λέω εντός εισαγωγικών, καθεστωτική συμπεριφορά από οποιονδήποτε, καθότι αυτό είναι ζητούμενο, πιστεύω, από όλους, θα πρέπει αυτή η ομάδα να είναι υποδιαρκή αξιολόγηση και υποδιαρκή ανανέωση. Και αυτοαξιολόγηση, όχι μόνο αξιολόγηση, αλλά και αυτοαξιολόγηση, παιδιά. Αν θες αυτοαξιολόγηση και αυτοαξιολόγηση, αλλά καλύτερα είναι υπό ένα αντικειμενικό πρίσμα να καθόμαστε και να βλέπουμε τι δουλειά έχει γίνει και αν γίνεται σωστά η δουλειά. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε με αυτά. Πιστεύω ότι είναι απόλυτα λογικά και σωστά. Και είναι, θα πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατόν, γιατί θα είναι ουσιαστικά ο πυρήνας του chapter, να το πω, της ομάδας, θα το πω, που θα ταξινομεί και θα διαλέγει τα μέλη. Ουσιαστικά ένας από τους ρόλους αυτής της ομάδας θα είναι να παίρνει τους εγγεγραμμένους χρήστες, τέλος πάντων, αυτούς που υποβάλλουν τη φόρμα, και να επικοινωνούν με τους ανάλογους coordinators των ομάδων, τόσο ώστε να μπορούν από εκεί και πέρα να επικοινωνήσουν με τα μέλη και να τους εισάγουν και να τους βοηθήσουν για να μπουν στην ομάδα ενεργά πλέον. Εγώ πιστεύω ότι ο περιορισμός του εύρους των ομάδων που μπορεί να συμμετάσχει το άτομο πριν δραστηριοποιηθεί δεν είναι και τόσο παραγωγικό. Μπορεί κάποιος να τα καταφέρνει σε 4 ομάδες. Εκ του αποτελέσματος, άμα δούμε ότι δεν τα καταφέρνει, να τον κόψουμε. Όχι πριν πάει στις ομάδες να κοπεί. Σίμω, έχω κάποια πρόταση σχετικά με αυτό. Έκανα έτσι κάποια πολύ γρήγορα draft για όσο χρόνο είχα σήμερα στη δουλειά. Θα πρέπει να υπάρχει κάποιος, ας το πούμε, αλγόριθμος που θα υπολογίζει τις γνώσεις του καθενός, το πεδίο του δηλαδή, που είναι καλός, τις ικανότητές του και φυσικά τον ελεύθερο διαθέσιμο χρόνο που έχει. Για παράδειγμα, ένας άνθρωπος ο οποίος εργάζεται 12 ή 13 ώρες την ημέρα, δεν μπορεί αποτελεσματικά να συμμετέχει σε 3 ή 4 ομάδες. Δηλαδή, θα πρέπει να υπάρχει ένας αλγόριθμος, τον οποίο θα τον βάζουμε κάτω και θα βλέπουμε πώς μπορεί να ταξινομηθεί το συγκεκριμένο άτομο. Πιστεύω είναι ανάλογα τη φύση της ομάδας που μετέχει. Αν π.χ. το παιδί είναι στη γραφιστική ομάδα και είναι στη δουλειά του και είναι 10 ώρες στη δουλειά του, μπορεί να αφιερώνει 10 λεπτά ανά μία ώρα και θα μαζευτούν 2 ώρες δουλειά επιπλέον τη μέρα παραπάνω. Αυτό δεν είναι τόσο απόλυτο. Είναι δύσκολο αυτό ο αλγόριθμος να το φτιάξουμε. Σίμω, συμφωνώ μαζί σου. Μου ξέφυγε, να πω την αλήθεια. Ναι, μπορεί μέσα στον αλγόριθμο να υπολογίζεται η βαρύτητα της κάθε ομάδας και οι απαιτήσεις που έχει κάθε ομάδα από μεριάς εργατορών. Και το ζήτημα, έτσι όπως το βλέπω εγώ, δεν είναι τόσο πολύ της εργατόρας, τόσο του αποτελέσματος. Γιατί υπάρχουν εργασίες που μπορεί να φας 10 ώρες και να σου θέλει μια μικρή λύση να την κάνεις, και 10 λεπτά την επόμενη μέρα, μόλις έχεις ξυπνήσει, να σου έρθει η φλασιά και να το έχεις λύσει το πρόβλημα που παιδευόσουν χθες 10 ώρες. Απλά να πω αυτό όσον αφορά, εάν το κρίνουμε μόνο από το αποτέλεσμα, νομίζω πάσχει λίγο. Γιατί, να δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, ας πούμε ότι έχουμε ένα μεταφραστικό project. Το αποτέλεσμα είναι να μεταφραστεί κάποιο κομμάτι. Αυτό μπορεί να το κάνει κάποια στιγμή, αλλά μπορεί, δεδομένου ότι έχουμε κάποιο deadline, να αργήσει πάρα πολύ το μέλος και να πάει το project πίσω. Εκεί υπάρχει και κριτήρια χρόνου πλέον, έτσι. Ναι, δεν πρέπει να αφήσουμε... Ναι, μεταφράζει μια μηχανική δουλειά. Ακριβώς, στη μετάφραση μπορείς να βγάλεις πάνω κάτω τους απαιτούμενους χρόνους για να μεταφραστεί ένα κείμενο, ανάλογα βέβαια και τις δυνατότητες που έχει και ο καθένας, αλλά υποθέτω για να είσαι στη μεταφραστική ομάδα πρέπει να μιλάς fluent English. Αλλά σήμερα πιστεύω ότι δεν μπορούμε να παίξουμε με το... εκ του αποτελέσματος, δηλαδή, δεν μπορούμε να βάλουμε μέσα μεταβλητές οι οποίες δεν μπορούμε να ορίσουμε. Δημιουργική δουλειά που μπορεί να σου πάρει 10 λεπτά ή μπορεί να σου πάρει 10 χρόνια, όταν θα σου κάσει η έμπνευση, δεν μπορείς να υπολογίσεις τη βαρύτητα μιας ομάδας με βάση αυτόν τον παράγοντα. Θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες σταθερές, δηλαδή. Ναι, δεν είπα να υπολογίσουμε τη βαρύτητα της ομάδας. Λέω για το πώς θα καθορίσουμε το εύρος συμμετοχής των ανθρώπων στις ομάδες. Δηλαδή, υπάρχουν κάποιες ιδιαίτερες ομάδες που ασχολούνται με κάποια ζητήματα, τα οποία δεν είναι τόσο μηχανικά. Κάποιος θα μπορούσε να αποδώσει. Δεν λέω ότι κάποιος συγκεκριμένος, έτσι, απλώς να του δώσουμε την ευκαιρία να δραστηριοποιηθεί και αν έπιασε είναι καλό για όλους μας. Ναι, φυσικά. Μην ξεχνάμε ότι όλα κρίνονται και εκ του αποτελέσματος. Στα λόγια μου έρχεσαι. Ναι, έρχομαι στα λόγια σου. Αλλά, θα πρέπει να κρατάμε μία μέση έτσι, στάση. Έτσι. Δηλαδή, αν το σκεφτούμε λίγο, δεν μπορώ εγώ να μπω στο να δηλώσω συμμετοχή και να θέλω να είμαι παρόν σε όλα χωρίς να έχω την εμπειρία, χωρίς να έχω την ειδικότητα και χωρίς να έχω τις γνώσεις. Ναι, παιδιά, και εσείς σημειώσατε ότι για πάρα πολλές ομάδες τις οποίες θα έπρεπε να έχουμε δεν υπάρχουν, οπότε πρέπει να δημιουργηθούν εκ του μηδενός δηλαδή. Οπότε στην αρχή φανταστείτε ότι θα κάνουμε αρκετές πατάρες δηλαδή για τις πρώτες ομάδες και πώς θα είναι και τι θα είναι και χρειαζόμαστε και λίγο συντονισμό και από άλλους που έχουν πιο πολύ. Ναι, είναι άγνωστο έδαφος για όλους μας, οπότε πάμε ψάχνοντας και πειραματιζόμενοι, έτσι. Βασικά είναι ανάλογα τις ανάγκες μας και τους στόχους μας. Οι ανάγκες φτιάχνουν την υποτυπώδη δομή που θέλουμε να υλοποιήσουμε τους στόχους. Έχουμε τους στόχους, βλέπουμε τι ανάγκες έχουμε και φτιάχνουμε τις ομάδες για να τις υλοποιήσουμε. Θα πρέπει να καταλήξουμε ποιες θα είναι οι ομάδες, τουλάχιστον οι πρωτεύοντες ομάδες και τι απαιτήσεις υπάρχουν για αυτές τις ομάδες. Να γίνει μια λίστα, μια καταγραφή. Και από εκεί και πέρα να αρχίσει μια αξιολόγηση. Μέσα. Που είμαστε εδώ, υπάρχει κάποιος που θεωρεί ότι οι ομάδες αυτές που είναι στη φόρμα εθελοντή είναι πάρα πολλές ή θα έπρεπε να υπάρχουν κι άλλες. Νομίζω είχαμε κάνει μια συζήτηση στο προηγούμενο meeting και είχαμε αποφασίσει να βγάλουμε την ομάδα ακτιβισμού από την περιγραφή την οποία είχε και την ομάδα έρευνας και ανάπτυξης. Συγγνώμη Κώστα, να την βγάλετε είπες. Ναι, τις βγάλαμε δεδομένου ότι δεν είμαστε στο στάδιο αυτό τόσο ώστε αυτές οι ομάδες να χρησιμοποιηθούν, να είναι χρήσιμες. Η έρευνα και ανάπτυξη ήταν σχετικά με τεχνολογία περισσότερο. Η έρευνα και ανάπτυξη όμως είναι τα μάτια μας. Η ομάδα αυτή συγκεκριμένη σκοπός ήταν να μελετήσει project ανάλογα με τον Douglas Mallet που θέλει να φτιάξει μια αυτοματοποιημένη υδροπονική φάρμα. Κάτι τέτοιο. Τέτοιος ήταν ο ρόλος της. Όχι σχετικά έρευνα, σχετικά με τις διαδικασίες οργάνωσης του chapter. Ναι, συμφωνώ μαζί σου. Αλλά αυτή η ομάδα θα έδινε την άποψη τη δική μας σαν κίνημα και αν μας ρωτούσε κάποιος σαν κίνημα ποια άποψη έχουμε, θα σπαζόμασταν την άποψη της ερευνητικής δικής μας ομάδας, όχι της ερευνητικής ομάδας κάποιον άλλου. Νομίζω ότι τις αρχές που υποστηρίζουμε πλέον έχουν σχηματιστεί και σε παγκόσμιο επίπεδο. Δηλαδή δεν έχει να κάνει με την δική μας ερευνητική ομάδα όσον αφορά με τεχνολογία, θεωρίες συστημάτων και το ένα και το άλλο, έτσι. Δηλαδή είναι συγκεκριμένα πράγματα. Ένα φίλτρο όμως πρέπει να έχουμε και εμείς να δίνουμε feedback. Ποιος θα κάνει αυτό το φίλτρο? Τι εννοείς, δεν καταλαβαίνω. Πρέπει να δίνουμε και εμείς παίρνουμε μια πληροφορία για τα hydroponics, ωραία. Όλοι οι υπόλοιποι τα TGM, τα chapter, ναι, είναι ok, κυριλέ. Οι δικοί μας οι μάγκες είναι δύο παιδιά οι οποίοι έχουν ας το πούμε, τις γνώσεις και ανακαλύπτουν κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό, ανατρεπτικό στοιχείο για τα hydroponics. Δεν πρέπει το παγκόσμιο κίνημα να λάβει υπόψη του αυτό το παράμετρο και να ενημερωθεί. Άρα πρέπει να έχουμε κάτι το οποίο να δημιουργεί feedback προς τον κόσμο. Όσον αφορά τεχνολογική ομάδα, θα υπάρχει στο παγκόσμιο, όπως είπε και ο Πίτερ στο πρώτο τελευταίο radio show του και θα είναι επικεφαλής ο Ντάγκ. Τώρα δεν ξέρω αν οι άλλοι συμφωνούν ότι θα ήταν αναγκαίο να κάνουμε μια ομάδα εδώ πέρα τέτοια ή αν θα μπορούσε το μέλος να συμμετάσχει στην παγκόσμια ομάδα. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι πρέπει να επικεντρωθούμε σε άλλα σημεία όπως είναι η ενημέρωση και η διάδοση πληροφορίας. Να προτείνω κάτι. Καλό θα είναι να ακολουθήσουμε μία δομή χτίζοντας τα πάντα από τη βάση, ξεκινώντας από τις πιο vital ομάδες και τις πιο ουσιαστικές, που θα κάνουν την πιο έτσι, δομική εργασία και από εκεί και πέρα να μπορέσουμε να χτίσουμε σωστά πάνω τους. δεν υπάρχει λόγος να αρχίσουμε να κοιτάμε την πιο περίεργη και πιο εξεζητημένη ομάδα που υπάρχει, εάν δεν έχουμε στήσει πρώτα απ' όλα το βασικό μηχανισμό που θα εξυπηρετεί όλη την ομάδα και όλα τα projects που χρειάζονται. Θα ήθελα να πω κάτι σε αυτή τη συζήτηση. Προηγουμένως είχα ένα πρόβλημα με το μικρόφωνο. Μπορώ? Φυσικά. Βεβαίως. Κανείς αλγόριθμος και καμία μαθηματική πράξη δεν μπορεί να υπολογίσει το ανθρώπινο πάθος. Θεωρώ ότι είναι φύση αδύνατον κάποιου οι γνώσεις να τεκμηριωθούν και οι επιδόσεις από έναν αλγόριθμο που θα υπολογίζει πόσες ώρες δουλεύει την ημέρα, άρα πόσο μπορεί να προσφέρει το κίνημα. Γιατί ένας άνθρωπος που πιστεύει πάρα πολύ σε αυτήν την ιδέα, τόσο πολύ ώστε να μπορεί να θυσιάσει και τον ύπνο του, μπορεί να είναι και σε 4 και σε 5 ομάδες. Αυτό το κρίνει η πορεία μετά. Δεν πιστεύω ότι μια μαθηματική πράξη μπορεί να κρίνει αν κάποιος έξερα από τι δουλειά κάνει. Μπορεί μετά να κρίνει το πόσο μπορεί να προσφέρει σε μία, σε δύο ή σε τρεις ομάδες. Μπορεί να είναι ένας πραγματοφτιασμένος άνθρωπος και να θέλει να μπορεί να προσφέρει σε 5 ομάδες. Μπορεί και κάποιος που είναι σε μία ομάδα να μην προσφέρει ποτέ τίποτα για αυτήν, το οποίο θα είναι και το πιθανότερο. Έτσι. Νομίζω δηλαδή ότι αυτά φαίνονται στην πορεία αρκετό χρόνο μετά τη συμμετοχή κάποιου. Σε οποιαδήποτε ομάδα. Να πω κάτι πάνω σε αυτό. Επέτρεψε να διαφωνήσω, γιατί όσο πάθος και αν έχει κάποιος ο οποίος ας με δεν γνωρίζει αγγλικά, δεν μπορεί να συμμετάσχει στην ομάδα μετάφρασης. Όσο πάθος και να έχει, αν δεν γνωρίζει ας με graphic design, δεν μπορεί να είναι στην ομάδα multimedia. Οπότε κάποια κριτήρια πλέον είναι αντικειμενικά και όσο θέλει και να έχει ο άλλος, όπως πολύ ωραία το έχει πει και ο Ζακ, όταν πήγαν και το ρωτούσαν, ωραία, θες να βοηθήσεις, τι ξέρεις, ξέρεις από αυτό, όχι, ξέρεις από το άλλο, όχι. Οπότε κάποια πράγματα είναι αντικά. Κώστα, γι' αυτό υπάρχει coordinator. Ναι, όχι μόνο αυτό. Υπάρχει η ίδια η ζωή, η δουλειά. Πώς θα ξέρεις κάποιος αν έχει σπουδάσει graphic design? Ο αδερφός μου είναι καλλιτεχνικός διευθυντής μεγάλης διαφημιστικής εταιρείας και δεν έχει τελειώσει το λύκειο. Θα πρέπει να παρουσιάσει το πτυχίο για να κρίνει ο αλγόριθμος αν ξέρει από graphic design ή όχι. Φώτη, αν μου επιτρέπεις, νομίζω ότι παρεξήγησες, ίσως και εγώ δεν το έθεσα σωστά, τη λέξη αλγόριθμος ήταν εντός εισαγωγικών. Λέγοντας αλγόριθμος, εννοούσα κάποιους παράγοντες που δίνονται στη φόρμα. Όταν θα δοθεί στη φόρμα κάποιο βιογραφικό που δείχνει ότι κάποιος άνθρωπος μπορεί να μην έχει τελειώσει το πανεπιστήμιο, αλλά έχει 15 χρόνια εμπειρία σε ένα χώρο εργασίας στο αντικείμενό του, τότε εννοείται ότι αυτός ο άνθρωπος είναι κατάλληλος για το συγκεκριμένο πράγμα. Έτσι. Αυτό είναι αυτονόητο. Είναι μέσα στις γνώσεις του. Δεν χρειάζεται να έχει χαρτί πανεπιστημίου που θα το αποδεικνύει αυτό, εάν είναι επιτυχημένο στον τομέα του. Παιδιά, είμαστε ένα ανοιχτό κίνημα. Γι' αυτό και είμαστε κίνημα. Σε ένα ανοιχτό κίνημα μπορεί κάποιος να συμμετέχει όπου θέλει και μετά αποδεικνύεται στην πράξη την ίδια το αν μπορεί να προσφέρει ή όχι, και χωρίς καν αυτό να είναι και ζητούμενο. Δηλαδή, όταν υπάρχει μια ομάδα design και υπάρχουν σε αυτή γραμμένοι 25 άτομα και έργο παράγουν οι 5, γιατί αυτό θα γίνει στο τέλος, ό,τι και να παρουσιάσει ο άλλος, στην πορεία αυτό αποδεικνύεται και του κινήματος και της ζωής. Έτσι, το μικρότερο ποσοστό θα είναι αυτό πάντοτε που θα προσφέρει το πιο πολύ έργο, αποδεικνύεται την ίδια τη ζωή. Δεν βλέπω σε ένα ανοιχτό κίνημα που θα μπορούν να αποκλειστούν κάποιοι άνθρωποι και που θα μπορούν να γίνουν αποδεκτοί. Δεν μιλάμε για αποκλεισμό, μιλάμε για ταξινόμηση. Δεν μπορείς να δηλώσεις ότι θέλεις να συμμετέχεις στην ομάδα development χωρίς να έχεις την παραμικρή ιδέα από κώδικα ή από προγραμματισμό ή από web ή από υπολογιστές. Είναι λίγο παράλογο αυτό το πράγμα. Δεν αμφιβάλλω, αλλά δεν φαίνεται μετά στην πορεία το αν μπορεί κάποιος να προσφέρει ή όχι. Αυτό λέω. Δηλαδή, δεν βλέπω πού χρειάζεται κάποιο κριτήριο για την είσοδο κάποιου, αφού μετά από λίγο καιρό θα φανεί αν μπορεί να προσφέρει ή όχι. Πρέπει να υπάρχουν κάποια κριτήρια. Να πω λίγο. Ακόμα και αν κάποιος όντως δεν έχει γνώσεις προγραμματισμού, για παράδειγμα για να συμμετέχει στην ομάδα προγραμματισμού, και ανήκει στα 20 από τα 25 άτομα που ανέφερε στο παράδειγμα το Φώτης, ποιο είναι το πρόβλημα? Ούτως ή άλλως, υπό αυτές τις συνθήκες θα βρίσκεται στο σημείο 0, θα είναι ουδέτερος και δεν θα παράγει αρνητικό έργο. Στην περίπτωση που αποφασίσει μία φορά να ασχοληθεί τον χρόνο και μπορεί, το μόνο που θα δώσει είναι κάτι θετικό. Όπως και να έχει, δεν δημιουργεί πρόβλημα δηλαδή η παρουσία του σε μία ομάδα. Έτσι είναι. Ναι, αν το βλέπεις από τη μεριά σου, έτσι όπως το βλέπω από τη μεριά μου, το θέμα δεν είναι αν κάποιος δημιουργεί πρόβλημα κάπου. Δεν πιστεύω ότι κανείς από εμάς είναι εδώ πέρα για να δημιουργήσει πρόβλημα. Πιστεύω ότι όλοι είμαστε με τις καλύτερες διαθέσεις. Το θέμα όμως είναι και θέμα optimization. Το πώς μπορείς να ταξινομήσεις τον κόσμο και να τον μοιράσεις σε θέσεις όπου ο καθένας είναι καλός για να έχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Το να έχεις 20 άτομα τα οποία δεν ξέρουν από programming, αλλά το όνομα, το όνειρό τους είναι να γίνουν programmer χωρίς να έχουν ιδέα, ναι, θα έχεις μια ομάδα 20 άτομα που δεν παράγει έργο. Ενώ θα μπορούσαν αυτά τα 20 άτομα να είναι είτε στον ακτιβισμό και να παράγουν έργο, είτε στη μετάφραση και να μεταφράζουν, είτε οπουδήποτε αλλού. Ναι, αλλά ποιος θα το αποφασίσει αυτό? Δεν θα το αποφασίσουν οι ίδιοι? Αυτό είναι το θέμα. Γι' αυτό είμαστε ανοιχτό κίνημα. Κατάλαβες ποιο είναι το θέμα, Κάρολε? Ότι πολύ ωραία, πολύ ωραία το σκεπτό να τα επιστημονικοποιήσουμε όλα. Αλλά ένα κίνημα είναι κάτι το ζωντανό. Είναι κάτι που μεταλλάσσεται συνέχεια. Είναι κάτι που αλλάζει, κάτι που εξελίσσεται, κάτι που δεν εξελίσσεται. Κάτι που κάποια στιγμή γονατίζει. Έχεις μια ομάδα 20 προγραμματιστών, να σου πω ένα παράδειγμα, και ανάμεσά τους υπάρχουν 6-7 άτομα, η μειονότητα θα είναι, οι οποίοι το όνειρό τους είναι να γίνουν προγραμματιστές. Ωραία λοιπόν. Οι υπόλοιποι θα τους βοηθήσουν στο όνειρό τους, γιατί ακριβώς κάνει το κίνημα Zeitgeist. Ναι, το είπε και Μπόνος όμως. Έχεις μια ομάδα από 20 προγραμματιστές. Αυτή τη στιγμή το debate που κάνουμε δεν είναι αν έχεις μια ομάδα από 20 προγραμματές, είναι αν έχεις μια ομάδα από 5 προγραμματιστές και 15 οι οποίοι δεν έχουν ιδέα από προγραμματισμό. Θα τους βάλεις να ακολουθήσουν, θα τους βοηθήσεις και όσο μπορείς, γιατί ακριβώς αυτήν την ιδέα υπηρετούμε. Αυτό εννοώ και δεν πρόκειται για debate. Απλά εκφράζουμε δύο διαφορετικές απόψεις από ό,τι φαίνεται και είναι πολύ καλό να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Okay. Τι να σου πω, εγώ διαφωνώ σε αυτή την άποψη, αλλά γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα να τα συζητήσουμε. Θα ήθελα να πω εγώ ότι μόνο αυτό και καταλήγω ότι είμαι τελείως αντίθετος από τη δημιουργία κλειστών εντός εισαγωγικών ομάδων, οι οποίες θα λειτουργούν με κριτήρια εισόδου, όποια και αν είναι αυτά. Από την ίδια τη ζωή και τις πράξεις μας και την πορεία μας αποδεικνύεται ποιοι μπορούν να είναι κάπου και πού όχι. Συνήθως σε αυτούς που δεν μπορούν να είναι κάπου δεν χρειάζεται να τους το πει κανείς. Από μόνοι τους αποχωρούν όταν δουν ότι όντως δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Θεωρώ ότι το κίνημα και σε κάθε επίπεδο της οργάνωσής του πρέπει να παραμείνει τελείως ανοιχτό, θεωρώντας, έτσι πιστεύω και εγώ, ότι έτσι πράττει ακριβώς αυτό που λέει ότι πιστεύει. Εγώ συμφωνώ με το φως. Και εγώ απλά να πω κάτι. Όσον αφορά την ποσότητα των ατόμων, είναι πολύ σημαντική στην αρχή η ποσότητα. Να είναι δηλαδή πολλά τα άτομα, δηλαδή 20, 30 βοηθάει. Αλλά η ποιότητα είναι πιο σημαντική από την ποσότητα. Το πράγμα όμως με την ποιότητα είναι ότι φαίνεται αργότερα. Οπότε ας έχουμε τα άτομα και η κατανομή ας γίνεται πιο μετά. Δεν χρειάζεται να γίνεται από την αρχή. Για να δίνεις και το δικαίωμα στον άλλον να μην μου θέλει να αποχωρήσει κιόλας. Δηλαδή να μην είμαστε και πολύ απότομοι. Παιδιά, δεν ξέρω. Εγώ κατά τη γνώμη μου, αυτά που μου λες, Φώτη, είναι εντελώς αντίθετα με αυτά που έχω διαβάσει μέχρι τώρα. Αυτά που έχω μάθει μέσα από το Zeitgeist. Κανείς δεν μίλησε για κλειστό κίνημα. Το θέμα, η συζήτηση αυτή τη στιγμή δεν είναι κατά πόσο είναι ανοιχτό ή κλειστό το κίνημα. Το κίνημα είναι ανοιχτό για όλους. Όμως πρέπει να υπάρχει κάποια σωστή ταξινόμηση για να γίνεται όσο πιο γρήγορα γίνεται και όσο πιο σωστά γίνεται το έργο. Δεν διαφωνώ σε αυτό. Το θέμα είναι η διαφωνία μας, πιστεύω ότι έγκυται κάπου αλλού. Στο ότι εσύ θεωρείς ότι αυτή η ταξινόμηση πρέπει να προηγείται, ενώ εγώ θεωρώ ότι εξ ορισμού και αναγκαστικά έπεται της εισόδου. Η ταξινόμηση δηλαδή γίνεται με έναν τρόπο, ακριβώς, γίνεται με έναν τρόπο αυτονόητο σχεδόν, όταν υπάρχει ο κόσμος. Όταν προκύψει η δράση και προκύψει η παραγωγή έργου, Κάρολε, θεωρώ ότι αυτονόητα ο καθένας θα καταλήξει ακριβώς εκεί που πρέπει να είναι και που μπορεί να παράγει έργο. Από μόνος του. Εντάξει, πάνω σε αυτό προσωπικά έχω αμφιβολίες, γιατί δυστυχώς πολλές φορές υπησέρχεται και το συναίσθημα και ο εγωισμός, οπότε δεν είμαστε, νομίζω, σε αυτό το στάδιο της κοινωνίας όρημοι να κάνουμε τέτοιες αποφάσεις όλοι μας τουλάχιστον, ώστε να συνειδητοποιούμε ότι δεν κάνουμε για κάποια πράγματα, αλλά τέλος πάντων. Γιατί υπάρχει υπολογισμός έργου? Θέλω να κάνω μια ερώτηση. γίνεται ένα survey και λέμε ότι θέλουμε ομάδα μετάφρασης. Χρειαζόμαστε άτομα για την ομάδα μετάφρασης. Και μέσα στην ομάδα μετάφρασης δηλώνουν 3 άτομα ότι ναι, εγώ θέλω να μετράζω χωρίς να ξέρουν αγγλικά ή τα αγγλικά τους να είναι σε πάρα πάρα πολύ χαμηλό επίπεδο. Αυτό το πράγμα, σύμφωνα με τα όσα έχουμε διαβάσει και με τα όσα μαθαίνουμε και με τα όσα συζητάμε, δεν είναι απίστευτη σπατάλη χρόνου και μη αποδοτικότητα έργου. Ναι, αλλά ξέρεις, συζητάμε τώρα, ρε Κάρολε. Εμείς συζητάμε, λες και έχουμε στη διάθεσή μας μερικές εκατοντάδες ανθρώπων ή χιλιάδες, τους οποίους πρέπει να τους ταξινομήσουμε, ενώ ακόμα δεν έχουμε ξεκινήσει καν. Η οργάνωση, το κύριο μέρος της οργάνωσης, έπεται της εξάπλωσης ενός κινήματος. Δεν μπορεί να προηγείται αυτά τα στάδια. Δεν, πρακτικά δεν μπορούν να προκαθαριστούν. Τώρα έφεσαι ένα παράδειγμα, έτσι. Και σου λέω ότι είναι μια ομάδα μετάφρασης και πάει στον Κώστα, ποιοι άλλες ολίδες, στο Φώτη το Πετράτο και του δίνει ένα κοινό άλλο, το οποίο είναι απαράδεκτο. Θα του πει ότι, ξέρεις κάτι ρε φίλε, δεν. Θα το πει μία, θα το πει δύο. Εκεί μπορεί ο Κώστα να επισέλθει και ο εγωισμός. Αυτά όμως, τα περί εγωισμών κτλ. Κτλ. Θα τα έχουμε πάντα, ό,τι και να κάνουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να αποφευχθούν. Λέω λοιπόν ότι αυτού του επίπεδου η οργάνωση είναι, αφού εξαπλωθούμε τόσο ώστε να υπάρχει μια πιο προσεκτική διαχείριση των μελών, και εκεί πιστεύω ότι θα έρθει σχεδόν αυτονόητα. Μέρη, ναι. Η διαφορά που έχω εγώ με σένα σε αυτή τη συζήτηση είναι ότι είναι θεμελιώδη δομή. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι όλα πρέπει να ξεκινάνε δομημένα, ενώ εσύ πιστεύεις ότι ξεκινάμε μεν και όταν εξαπλωθούμε αρχίζουμε τη δόμηση. Είναι με διαφορετική προσέγγιση, έτσι, διαφορετικός τρόπος σκέψης, ίσως. Δεν ξέρω πώς αλλιώς μπορώ να το θέσω. Θα ήθελα βέβαια, για να μην μονοπολούμε τη συζήτηση, να πούν και οι υπόλοιποι τη γνώμη τους. Ναι, σύμφωνοι. Σύμφωνοι, βεβαίως. Μία τελευταία ερώτηση και κλείνω. Εγώ δεν έχω να πω κάτι άλλο πάνω σε αυτό. Επειδή πιάσαμε την ομάδα μετάφρασης, για παράδειγμα, όταν λέμε ότι κάποιος θέλει να συμμετέχει στην ομάδα μετάφρασης, θα πρέπει να υπάρχει ένα minimum requirement στα αγγλικά, για παράδειγμα. Είτε ότι κάποιος έχει ζήσει, π.χ. 3 χρόνια στην Αγγλία και έχει μάθει τη γλώσσα και τη μιλάει, ή ότι έχει ένα lower και πάνω. Πρέπει να υπάρχει ένα τέτοιο κριτήριο, νομίζεις, ή όχι, πρέπει να είναι ανοιχτό τελείως. Εγώ δεν έχω παράδειγμα. Να σου πω την απόψη μου, έτσι. Έρχεται κάποιος ο οποίος δεν έχει σπουδάσει ποτέ στη ζωή του αγγλικά, είναι αυτοδίδακτος και οι μεταφράσεις που κάνει και ο τρόπος που μιλάει τα αγγλικά είναι εξαίσιος. Ποιο είναι το κριτήριο τότε? Άρα θα φανεί αυτό, από το έργο του. Το κριτήριο είναι στο βιογραφικό του, το οποίο αναφέρει ότι είμαι αυτοδίδακτος και μιλάω fluently τα English. Ναι, αλλά αυτό μπορεί να το γράφει οποιοδήποτε και μετά το έργο του να είναι μηδαμινό. Αυτό σου λέω, ότι αποδεικνύει την πορεία και σταματάω. Okay, το κλείνουμε λοιπόν. Παιδιά, κάτι τελευταίο μόνο. Να πω την γνώμη πάνω σε αυτό. Ευτυχώς ακόμα τα νούμερα δουλεύουν υπέρ μας. Δεν αριθμούμε εκατοντάδες μέλη, δεν αριθμούμε δεκάδες subscribes τη μέρα. Η κάθε ομάδα μπορεί να έχει έναν ή δύο coordinators, όπου εγώ, ας πούμε, σαν νέο μέλος, μπαίνω μέσα, θέλω, ας πούμε, να κάνω μεταφράσεις. Ωραία. Κάνω την αίτησή μου στην ομάδα μετάφρασης, ο coordinator από τη μεριά του έχει τη δυνατότητα να τσεκάρει ποιοι έχουν κάνει subscribe, ποιοι έχουν κάνει εγγραφή στην ομάδα του, ποιοι είναι τα καινούργια μέλη. Μπορεί να έρθει πολύ απλά σε επαφή μαζί τους, να κάνει μια κουβεντούλα, δηλαδή έλα εδώ, ας πούμε, ξέρω εγώ, Ευάγγελε Χριστίδη, ας πούμε, θες να κάνεις μεταφράσεις, ok, ξέρω εγώ, τα αγγλικά σου πώς είναι, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα, μπορούν να καταλάβουν περίπου. Ή μπορεί, ας πούμε, να έρθει ο άλλος στον Κάρολο και να του πει: γεια σου Κάρολε, θέλω να βοηθήσω την ομάδα προγραμματισμού. Ο Κάρολος, με 2-3 ερωτήσεις που θα κάνει, ας πούμε, σαν coordinator, μπορεί να καταλάβει το επίπεδο του αλλού που βρίσκεται και τι και πώς, και να του δώσει και την ανάλογη κατεύθυνση. Να του πει: έλα εδώ, δούλεψα μαζί μας, ή ξέρεις τι, κάτσε λίγο, ας πούμε, μάθε τα καλύτερα, ας πούμε, και ξαναέλα. Δεν είναι πρόβλημα. Μπορούμε να το λύσουμε μέσα σε 5 λεπτά κυριολεκτικά με το κάθε member. Είναι εύκολο. Ναι, μου αρέσει η προσέγγιση σου. Καλησπέρα. Εγώ, παιδιά, γεια σου Φώτη. Γεια σου Φώτη. Καλησπέρα. Εγώ, παιδιά, αυτό που θέλω να πω είναι ότι είμαι σε μια ενδιάμεση φάση. Δηλαδή, καλό να έχουμε πρώτα την εξάπλωση, όπως λέει και ο Φώτης, και μετά κάποια οργάνωση. Αλλά το σημείο της εξάπλωσης να μην περιμένουμε να γίνει 1000 άτομα. Μπορούμε να αρχίσουμε από τα 20-30 άτομα που είμαστε τώρα, να έχουμε μια στοιχειώδη οργάνωση. Είμαστε σε σημείο που μπορούμε να φτιάξουμε οργάνωση. Δεν είμαστε σε σημείο που είμαστε δύο νοματέοι μέσα σε ένα σπίτι και λέμε τι θα κάνουμε για το μέλλον. Έχουμε φτάσει σε κάποιο σημείο που είμαστε 30 άτομα και οπότε μπορούμε να φτιάξουμε μια στοιχειώδη οργάνωση. Και το δεύτερο ζήτημα που θα ήθελα να σχολιάσω είναι το ζήτημα αυτό περί της αξιολόγησης των ανθρώπινων πόρων, ότι γι' αυτό γίνεται και ο απολογισμός του έργου, σύμφωνα με τι στόχους θέσαμε στην προ 15 μέρες, βάζουμε μηνιαίους στόχους, διμηνιαίους, τριμηνιαίους στόχους και έρχομαι σε συνεδριάσεις που κάνουμε σαν τώρα. Και λέει ο coordinator της ομάδας, π.χ. μετάφρασης, παιδιά, πριν ένα μήνα είχαμε βάλει στόχο να κάνουμε ένα βιβλίο που είχαμε υπολογίσει ότι αυτό το βιβλίο θα χρειαστεί ένα μήνα. Δεν το πετύχαμε, άρα πήγαμε πίσω. Γιατί πήγαμε πίσω, τι έγινε, αν όντως το ανθρώπινος παράγοντας, τότε έρχεται αυτό που λέμε η ανάκληση των μελών. Σίμω, δεν θα διαφωνήσω μαζί σου ότι πρέπει να υπάρχει κάποια οργάνωση. Παιδιά όμως είμαστε, επαναλαμβάνω, ίσως και βαρετά, ίσως και κουραστικά, είμαστε κίνημα. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το πάθος και η αυτοδιάθεση του καθενός. Το να βάζουμε ένα στόχο, ένα βιβλίο, έτσι, και να περνάει ο μήνας και μετά να λέμε, ας πούμε, γιατί δεν έγινε, που πρέπει να γίνει αυτό, δημιουργεί ένα άγχος, ένα εταιρικό άγχος σε ανθρώπους και αυτό ξέρετε ότι μπορεί να απογοητεύσει και ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να μην έχουν και τόση δύναμη, να στέκονται στο μετέχνιο ή πολλά, πολλά άλλα. Ένα κίνημα είναι κάτι το ζωντανό. Είναι κάτι που βασίζεται στην εθελοντική προσφορά και στην πίστη του άλλου σε μία ιδέα. Είναι πολύ σημαντικότερο άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάποια εμπειρία, αν μπορώ να το πω έτσι, στο κίνημα, σε αυτούς τους ανθρώπους που έρχονται τώρα να τους δίνουν οξυγόνο αντί να προσμετρούν την επίτευξη των στόχων, κάτι που θεωρώ ότι μπορεί να προκαλέσει ένα υπρόσθετο άγχος σε ανθρώπους που ήδη θα έχουν παραμελήσει κάτι από αμεληταίο μέχρι πολύ σοβαρό για να είναι σε αυτό το κίνημα. Να σου πω μόνο. Νομίζω ότι λίγο ξεφεύγουμε από το topic. Ήθελα να ρωτήσω ποιο είναι το topic αυτή τη στιγμή, τι ακριβώς συζητάμε τα πέντε. Για σένα, το δύο που μιλάμε για, για την εγγραφή του ενεργού μέλους. Να πω κάτι πάνω σε αυτό. Γενικά νομίζω όντως έχουμε ξεφύγει λίγο. Το έχουμε πάει πολύ πολύ μακριά το ζήτημα. Έχει πάει μακριά η μπάλα. Νομίζω ότι καλό είναι να ξεκινήσουμε, να δούμε πόσα άτομα μπαίνουν και τα λοιπά σε ομάδες. Υπάρχει ένας διαχωρισμός ενεργών μελών από μη ενεργών, οπότε αυτό είναι καλό, είναι θετικό αυτή τη στιγμή. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε, εφόσον δημιουργηθεί το πρόβλημα, αυτό το λεγόμενο το ότι μπορεί κάποιος να μην έχει τις απαραίτητες γνώσεις ή κατά πόσον θα μπορούμε να φέρουμε εις πέρας ένα στόχο μας κτλ. Αν θέλουμε να ξέρουμε αν θα πραγματοποιηθεί αυτός ο στόχος ή όχι, αν αυτά τα μέλη έχουν όντως τις δυνατότητες και πώς θα το καθορίσουμε αυτό, πώς θα μπορούμε να έχουμε κάποια κριτήρια για να διαχωρίσουμε τα μέλη που έχουν τόσες γνώσεις από αυτά που δεν έχουν και για να αρχίζει να προχωρεί το έργο, θα πρέπει να δώσουμε μια δυνατότητα στα μέλη να συμμετέχουν, έτσι, να τεθούν κάποιοι στόχοι, κάποιες ιδέες, κάποιες δράσεις, κάποιες μεταφράσεις, όπως ήδη γίνονται δηλαδή. Και από εκεί και πέρα, ανάλογα με τα άτομα τα οποία έρχονται, το βλέπουμε στην πορεία. Και σιγά σιγά όπως και το κίνημα έτσι ξεκίνησε από το τίποτα και στο τέλος σιγά σιγά οργανώθηκε, πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα και πάνω σε αυτά να οργανωθεί. Δεν νομίζω ότι έχει νόημα να πούμε από τώρα, εφόσον είμαστε λίγοι σχετικά, κάποια πράγματα, δεν ξέρω να σας κάλυψα. Έλα, Φώτη. Εγώ ήθελα να ρωτήσω κάτι ενδιάμεσα. Το topic 1, γιατί το πηδήξαμε? Το topic 1 το τελειώσαμε, δεν το πηδήξαμε. Όλα τα πλέον. Λοιπόν, μόλις είχα ένα ντεζαβού, θεωρώντας ότι αυτή τη σκηνή την έχω ξαναζήσει, αλλά θα το συζητήσουμε. Εγώ βασικά ήθελα απλώς μια μικρή παρεμβολή. Ήθελα να εκφράσω τη χαρά μου που είμαστε τόσο πολυπληθείς, υπαρισταμένοι. Είναι πάρα πολύ ευχάριστο αυτό και αναμένω για να πω τη γνώμη μου στο τρίτο topic, διότι φαίνεται σαν να αρχίζουμε να έχουμε τις δυνατότητες να αρχίσουμε να στελεχώνουμε, οπότε έτσι να βρούμε τη χρυσή τομή μεταξύ οργάνωσης και δράσης, ένα debate μεταξύ εμένα και του Φώτη του Γροντά, για το τι θα πρέπει να θεωρήσουμε ως προτεραιότητα. Νομίζω ότι μπορούν να πάνε μαζί αυτά, εφόσον υπάρχει το ανθρώπινο δυναμικό. Φώτη, σου ήρθε το email, συγγνώμη για την παρένθεση μου αυτή τη στιγμή, την άτοπη, αλλά σου ήρθε το email από το Zeitgeist Ελλάς. Ποιος Φώτης, ο Πετράτος ή ο Όμιλον? Για το Πετράτο πιο πολύ. Ποιο email ακριβώς, που αναφέρει τι? Έστειλα ένα μαζικό email, τέλος πάντων, από το Zeitgeist Ελλάς και στα 4.800 μέλη, γι' αυτό έχουμε και πολλά καινούργια άτομα εδώ πέρα. Ωραία, πολύ, πολύ ευχαριστώ. Ναι, άμα λες γι' αυτό, ναι, μου ήρθε. Okay. Εμένα δεν μου ήρθε τάσο και νομίζω ότι έχει κάνει μπαν και από εκεί. Ποιος τη χάρη τώρα με το Σαμέλη. Έχουμε, συζητήσει για το, έχουμε συζητήσει για το θέμα του TGM Progress Report και Feedback. Αυτό το έχουμε δει, τι ακριβώς γίνεται με το site, τα ενεργά μέλη που έχουμε πει, τα υποστηρικές απλή, τα έχουμε πει. Σε αυτό ήμασταν και έχει ξεφύγει κάπως η συζήτηση. Στο ένα θα πάμε. Άντε πάλι. Πήγαμε στο ένα, αφού το τελειώσαμε. Πότε έγινε αυτό, πότε έγινε. Δεν ήσουν παρόν. Συγγνώμη, 11 η ώρα δεν άρχισε το meeting. 11 και. Τα σοβαρά τώρα, το πνίξαμε, τι, προχωράμε στο 2. Κοίτα εδώ, αλήθεια το συζητήσαμε. Τέλος πάντων, θες να σου κάνουμε briefing. Ας κάνουμε μια ενημέρωση. Αφού δεν άκουσα Φώτης, ας κάνουμε μια ενημέρωση, ρε παιδί μου. Μπορεί και άλλοι να μην ακούσανε, και εγώ ας πούμε. Να. Ωραία, λοιπόν, μια πολύ σύντομη περίληψη είναι ότι ο Γκίλμπερτ ουσιαστικά ανέφερε για τα κριτήρια, τις προϋποθέσεις πρέπει να έχει ένα official chapter και έγινε μια μικρή συζήτηση πάνω στο ελληνικό ζήτημα και εκεί που κατέληξε το όλο θέμα είναι ότι θα γίνει μια συνάντηση με τον Πίτερ και όποιον άλλον θέλει να είναι σε αυτό το meeting από τον Greek chapter προκειμένου να επιληθεί το θέμα ουσιαστικά για καλά. Πότε θα γίνει αυτό, έχουν κάποια ενημέρωση? Δεν ανέφερα μία μία. Εντάξει, θα λάβουν και άλλο mail. Και ο Πίτερ και ο Γκίλμπερτ. Θεωρώ ότι το θέμα πρέπει να τελειώνει. Και πρέπει να τελειώνει χθες. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο εδώ αυτού. Να πω μόνο και στον Κάρλο ότι πώς φαίνονται και τα πράγματα στην πράξη καμιά φορά. Το GR ιδρύθηκε τυχαία. Κάποιοι πρόλαβαν και το έκαναν τυχαία. Και καλή την πρόθεση. Όπως και η ομάδα Θεσσαλονίκη συντρίθηκε τυχαία από τον Ομιλόν. Θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε άλλο. Έτσι. Μετά στη διαδρομή, αυτό το τυχαίο γεγονός, το οποίο έφερε όντως κάποιος ανθρώπους στο προσκήνιο, από τις πράξεις του, τον τρόπο του και το ύφος του, αποδεικνύεται ποιοι κάνουν και ποιοι δεν κάνουν. Αυτό εννοώ ότι, βέβαια μετά από πολλές περιπέτειες, αλλά έτσι είναι τα κινήματα. Είναι περιπέτεια. Και μετά στην πράξη και στη διαδρομή φαίνεται ο καθένας τι κάνει και τι δεν κάνει. Νομίζω είναι απλή. Φώτη, συγγνώμη, Φώτη, για μένα η πράξη και η διαδρομή δημιουργεί μόνο κακά προηγούμενα. Και για το τι γίνεται αυτή τη στιγμή, ότι μετά από τόσο καιρό είμαστε εδώ πέρα και είμαστε διχασμένοι, τριχασμένοι, έχουν γίνει δύο διαφορετικά site, υπάρχει αυτή η ιστορία που τραβάει. Κατά την άποψή μου, κακός βεβαίως, δεν έπρεπε να υπάρχει εξ αρχής. Αποδεικνύει αυτό το πράγμα, ότι όταν αφήνεις ανοιχτές υποθέσεις, εκκρεμείς υποθέσεις που θα τις κρίνεις στην εξέλιξη των πραγμάτων, δεν ξέρεις ποτέ πώς θα καταλήξουν. Καλέ, συμφωνώ απολύτως. Παιδιά, συγγνώμη λίγο, παιδιά. Αν μπορούμε να μείνουμε λίγο πάνω στα topic και μετά θα έχουμε κυριολεκτικά άπειρο χρόνο να μιλήσουμε για αυτά και ταυτόχρονα να γίνει και μια ενημέρωση στα καινούργια μέλη που πιθανότατα να μην γνωρίζουν τα θέματα και τις καταστάσεις. Ναι, το θέμα είναι ότι εγώ σας είπα για το ένα γιατί δεν άκουσα όντως την ενημέρωση, αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να προχωρήσω σύντομα γιατί θα ξεκινήσω πάρα πολύ πρωί για το και κάπως και εγώ το ίδιο για το ένα, έτσι, οπότε δεν ξέρω, ό,τι πείτε εσείς. Το αντιλαμβάνομαι Φώτη το πρόβλημα και το δικό σου και του Κάρολου. Παρ' όλα αυτά, ρε παιδιά, εντάξει, αναγκαστικά θα πρέπει να μείνουμε πάνω στα topic γιατί και αυτά έχουν τη σημασία τους. Και δεν ξέρω. απορρίσει, θα τραβήξει πάρα πολύ και εντάξει, και πιθανόν και άλλα μέλη να θέλουν να φύγουν, οπότε ίσως θα θέλουν ωραία, να, πάμε, να πάμε κάνουν απόψεις πέσω. Ωραία, λοιπόν, είχαμε μείνει στο quiz και τις προϋποθέσεις και ότι θα πρέπει κάποιος να πάρει τουλάχιστον 18 στα 20 προκειμένου να έχει δυνατότητα αποσαρίσματος στο φόρουμ. Επίσης θα πρέπει να έχει ενεργή συμμετοχή στα meetings των ομάδων στις οποίες έχει δηλώσει συμμετοχή στο TeamSpeak. Και τέλος να συμφωνεί με τους κανόνες συμπεριφοράς που ουσιαστικά έχουν αναρτηθεί στο φόρουμ και είναι ως πίτω πλήσιμο αυτοί που προέρχονται από το παγκόσμιο. Σε αυτό το σημείο... Ναι, ουσιαστικά αυτό που λέμε είναι ότι υπάρχουν κάποια κριτήρια τα οποία δεν είναι αυστηρά κριτήρια, είναι απλώς τα απαραίτητα, τα αυτονόητα κριτήρια για να δηλώσει κάποιος ότι είναι... Απλώς συμπληρώνω, Κώστα, για να δηλώσει κάποιος ότι είναι ενεργό μέλος. Σημαίνει ότι θα πρέπει στην ομάδα στην οποία έχει δηλώσει ότι ενδιαφέρεται να δράσει, έτσι, να φαίνεται και στις συναντήσεις που γίνονται στο TeamSpeak κτλ. Γιατί αυτό το φαινόμενο παρουσιάστηκε στο GR να σχηματίζονται ομάδες οι οποίες τελικά δεν είχαν ουσία, νόημα, σκοπό ύπαρξης. Θα θέλαμε εδώ στο TGM να το αποφύγουμε. Αυτή είναι ουσιαστικά η σκοπιμότητα. Ό,τι δηλώνουμε και λέμε να είναι σοβαρό. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να κάνω. Να κάνουμε μια μικρή ανοίξη όσον αφορά τον σκοπό του φόρουμ, γιατί είχαμε, νομίζω στο παρελθόν υπήρχαν προβλήματα στον τρόπο χρήσης του και αν όσοι έχουν μπει τέλος πάντων και έχουν ρίξει μια ματιά, θα δουν ότι χωρίζεται σε δύο κομμάτια ως επιτοπλίστων. Στο ένα κομμάτι έχει να κάνει με νέα και ειδήσεις, όπου εκεί τα μέλη θα προτείνουν ειδήσεις και άρθρα που θα μπορούν να κάνουν και ήδη ακόμα και τα οποία τα καλύτερα θα μπαίνουν από τα οποία τα καλύτερα θα μπαίνουν στην αρχική σελίδα του TGM, άμα πάτε στο www.tgm.gr και μπες στην κεντρική σελίδα στο κάθε site θα δείτε ότι υπάρχουν κάποιες κατηγορίες όπως η κοινωνιολογία, οικονομικά, τεχνολογία κτλ. Θα μπαίνουν εκεί πέρα ουσιαστικά να ενημερώνουμε τα μέλη και εννοείται σε θέματα του κινήματος και του RB. Το άλλο κομμάτι έχει να κάνει καθαρά με ένα project playground των ομάδων. Δηλαδή, εκεί κάθε ομάδα τα μέλη κάθε ομάδα θα μπορούν να προτείνουν ιδέες που είναι αυστηρά για projects πάνω στα θέματα που πραγματεύεται κάθε ομάδα. Δηλαδή, δεν είναι ένα forum το οποίο είναι για γενικές συζητήσεις και αφηρημένα πράγματα, έχει συγκεκριμένο σκοπό και αυτό θα κάνει λίγο πιο εύκολο και το έργο των moderators όσον αφορά το περιεχόμενο των topics και των posts. Όποιος έχει οποιαδήποτε ένσταση πάνω σε αυτό μπορεί να την εκθέσει ελεύθερα. Έτσι, είτε και ένσταση στο ζήτημα των ενεργών μελών και των απλών υποστηρικτών. Είναι και αυτό ένα θέμα το οποίο πιθανό να έχει κάποιος κάποια ένσταση, κάποια ιδέα ή κάποια αντίρρηση. Είναι και αυτό ένα ζήτημα. Εμένα λίγο με μπλέκει ο όρος υποστηρικτής. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι υποστηρικτής είναι αυτονόητο ότι είναι και ενεργό μέλος. Οπότε θα πρότεινα απλά την αλλαγή του όρου. Είσαι απλά ενημερωμένο μέλος. Λάβατε ενημερώσεις, απλά αυτό. Βασικά, να σε ενημερώσω, Ευαγγελέ. Συγγνώμη, Κώστα, που πέφτω πάνω σου. Έχει γίνει μια παρόμοια συζήτηση στο International. Και έχει προταθεί, έτσι, έχει προταθεί βασικά στην κρίση του κάθε chapter ουσιαστικά να υπάρχει η διαφοροποίηση μεταξύ supporter, δηλαδή υποστηρικτή και ακτιβιστή. Δηλαδή εμείς σαν κίνημα θεωρούμε supporter, θεωρούμε ας πούμε κάποιον σαν supporter αυτός που δέχεται ουσιαστικά τις ιδέες μας, έτσι, και είναι μαζί μας σε αυτό το κομμάτι, χωρίς όμως να σημαίνει ότι ταυτόχρονα θα πρέπει να δώσει και τον DVD και να κάνει και να κάνει. Ο καθένας θα κάνει αυτό που πιστεύει αυτός. Τώρα, αν θέλει, ας πούμε, ο Αναστάσιος, έτσι, από απλός υποστηρικτής να περάσει στο ακτιβιστικό κομμάτι, δηλαδή, το οποίο είναι ακόμα και μια μετάφραση, έτσι, είναι ακτιβιστικό κομμάτι, βοηθάς ενεργά το κίνημα. Τότε περνάς στην απέναντι όχθη, ας πούμε, και μπαίνεις κυριολεκτικά στην ομάδα που ξεκινάς δουλειά. Δεν ξέρω πώς σας φαίνεται αυτό, εμένα μου φάνηκε καλό. Τάσο, νομίζω ότι ο Ιβάν η ερώτησή του, το σχόλιο του είχε να κάνει περισσότερο με τον όρο, με τους όρους αν είναι οι πιο δόκιμοι, παρά με τη διαδικασία. Δηλαδή, αν το υποστηρικτής και τον ενεργό μέλος καλύπτει, έτσι, ως όροι, ως λέξεις, καλύπτουν αυτό που θέλουμε να, τέλος πάντων, να εκφράσουμε, Έτσι ή όχι. Μήπως θα ήταν καλύτερο δηλαδή κάποια άλλη λέξη από υποστηρικτής. Γιατί εδώ θα έρθω να συμφωνήσω λιγάκι με τον Ιβάν. Καθαρά για το ζήτημα του όρου, όχι της διαδικασίας. Απλά να πω ότι κοιτάζοντας τώρα το TGMGR, έχουμε βάλει στο section που μπορεί να γραφτεί κάποιος στο newsletter επικεφαλίδα εγγραφή υποστηρικτών και από κάτω γίνει ενημερωμένο μέλος. Οπότε νομίζω θα ήταν καλό να βγάλουμε την εγγραφή υποστηρικτών, να την αλλάξουμε σε εγγραφή ενημερωμένου μέλους για να συμφωνεί με την από κάτω και να υπάρχει μια συνέπεια. Μια μικρή διαφορά, το έχουμε ξανασυζητήσει Κώστα αυτό. Εγγραφή ενημερωνόμενου μέλους. Ενημερωμένο μέλος, το ενημερωμένο μέλος δεν χρειάζεται να ενημερωθεί. Το ενημερωνόμενο μέλος, έτσι, έτσι είναι αυτό που ζητά να ενημερωθεί. Δεν είναι τυχαίο ότι σε λέω λόγιο. Τρέλα, τρέλα είσαι. Όχι, παιδιά. Σωστό. Ενημερώμενο. Είσαι τρέλα για να μην χρησιμοποιήσω καμιά λέξη από κάπα. Έλα, με έχει χορτάσει με κομπλιμέντα ο Γροντάς. Αρχίζετε κι εσείς τώρα. Λοιπόν, εγώ δεν ξέρω αν είναι ενημερωμένος ή ενημερωνότατος ή ο κάποιος που πρέπει να ενημερωθεί. Αυτό που ξέρω ότι μου αρέσει πολύ η φωνή σου, ρε Συφωτή. Παιδιά, και τώρα για τους καινούριους να τους ενημερώσω ότι θα δει το κόκκινο Χ πάνω στο TeamSpeak που σημαίνει ότι έχουμε μπει στη νυχτερινή ζώνη. Να πω κάτι. Ακόμη πιο απλό θα ήταν να γράψουμε «Γίνεται μέλος» για να λαμβάνετε ενημερώσεις για τις δράσεις μας. Απλά. Ναι, και αυτό το βρίσκω καλό. Απλά, ναι. Ή μπορούμε να δίνουμε το τηλέφωνο του Πετράτου κατευθείαν για ενημέρωση τέτα-τέτ. Ωραία, πλήρη. Νομίζω το εξαντλήσαμε και αυτό. Next. Μια άλλη παρατήρηση. Άπαξ και κάποιος εγγραφή στο site. Δεν είδα πού μπορεί να ανατρέξει στις ομάδες που είχε δηλώσει, έτσι ώστε να αλλάξει την επιλογή των ομάδων του κάποια στιγμή στην πορεία δηλαδή του κινήματος, να αλλάξει την ομάδα, να πάει από μεταφραστική σε developers. Σωστά. Και εγώ το θέλω. Κώστα, να καταγραφεί αυτό αν είναι και να βγάλουμε κάποια υποσημείωση ότι αν μελλοντικά επιθυμείτε να αλλάξετε ομάδες ή θα πρέπει να στείλουν κάποιο email για αρχή μέχρι να βρούμε κάποιο κώδικα που θα το κάνει αυτόματα. Ναι. Δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Η μόνη δυνατότητα είναι να ξαναγράψει φόρμα ουσιαστικά, προς το παρόν τουλάχιστον. Ή να στείλει ένα mail τροποποίησης. Δηλαδή πρέπει να κάνει δεύτερο registration ουσιαστικά για να επιλέξει καινούργια ομάδα. Όχι, το όταν στέλνει τη φόρμα δεν κάνει. Το registration ουσιαστικά το κάνει η ομάδα IT από πίσω. Τουλάχιστον σε αυτό το στάδιο. Απλά όταν κάνει τη φόρμα δεν είναι αυτόματα registration, οπότε δεν τίθεται ζήτημα δεύτερου duplicate registration, διπλής εγγράφης. Οπότε να το πάρουμε πρακτικά, Κώστα. Εγώ όταν μπήκα δεν έβαλα ομάδα, το ξέρεις. Ήθελα να δω πρώτα πώς είναι το set και μετά να πάω να επιλέξω. Βέβαια ξέχασα και δεν πήγα. Αν πήγαινα όμως καταλαβαίνω ότι δεν θα βρίσκα τίποτα. Οπότε εγώ πρακτικά τώρα για να μπω ας πούμε στην ομάδα ακτιβισμού ή στην κάθε ομάδα που έχω κάνει registration, τι πρέπει να κάνω? Κοιτάξτε, αυτό που μπορεί να κάνεις τώρα είναι να πας και να υποβάλεις τη φόρμα ουσιαστικά δεδομένα ας πούμε ότι ξέρουμε ότι το έχει ξανακάνει, απλά θα σβήσουμε την προηγούμενη εγγραφή. Okay. Ναι, θα πρέπει να βγει αυτό από την εγγραφή και να στηθεί μια βάση δεδομένων. Το ξέρω ότι είναι μεγάλη κούραση, απλά ναι, αυτή είναι η πρότασή μου. Το σωστό αυτό είναι, Εβάν, και αυτό θα γίνει μελλοντικά. Αυτό είναι το πρώτο στάδιο τώρα που έχουμε. Απλά να πω ότι ουσιαστικά όλες αυτές οι εγγραφές καταγράφονται σε ένα κομμάτι της βάσης δεδομένων μας και μπορεί ας πούμε κάποιος να πάει να δει όσοι έχουν γραφτεί και τις ομάδες που έχουν δηλώσει και τις δυνατότητες που έχουν υποβάλει. Οι admins το κάνουν αυτό νομίζω, μπορούν να το δουν, Κώστα, δεν ξέρω, μπορούν οι χρήστες να το δουν. Προς το παρόν, ναι, οι admins μόνο. Πιθανόν να έχει επιλογή το πόνο να το βγάλει public, αλλά δεν είμαι σίγουρο γι' αυτό. Εντάξει, αυτό έχει να κάνει, δεν ξέρω κατά πόσο είναι δόκιμο ή μπορεί να θέλουν τα mail να ξέρει οποιοδήποτε που είναι, που συμμετέχουν, αυτό θα πρέπει να το δούμε. Ή αν θα μπορεί το κάθε μέλος να βλέπει τα δικά του μόνο. Τίθεται λίγο θέμα privacy εδώ πέρα, κατά πάνω. Γιατί ας πούμε αρκετοί βάζουν το τηλέφωνο τους και δεν ξέρω κατά πώς θα θέλω να βγει public αυτό. Καλά, σβήνουμε τα παιδιά που δεν θέλουμε. Εγώ προτείνω, συγγνώμη που διακόπτω, εγώ προτείνω όταν ένα νέο μέλος θέλει να εγγραφεί να παίζει flash ένα κύβο Ubik, τον οποίο θα έχει 36 δευτερόλεπτα στη διάθεσή του να λύσει. Και αν δεν το λύνει, να μην μπορεί να γίνει μέλο. Λοιπόν, αγαπητέ Φώτη, μία έτσι κάτι χαριτωμένο σε σχέση με αυτό που είπε. Κάνανε μία έρευνα, δεν θυμάμαι τώρα σε ποιο πανεπιστήμιο, ποιο τεχνολογικό ή μισό λεπτό. Και θα γελάμε σαν nerds, συνέχισε, Κάρολο. Ναι, κάνανε λοιπόν μία έρευνα και βρήκαν ότι οποιοσδήποτε συνδυασμός του κύβου λύνεται με 8-9 κινήσεις, κάτι τέτοιο, δηλαδή οι minimum κινήσεις που μπορείς να λύσεις οποιονδήποτε συνδυασμό, οποιοδήποτε μπέρδεμα στον κύβο, είναι ένας αριθμός 9, κάτι τέτοιο. Όχι ρε, είναι 9 αλγόριθμοι και δεν είναι 9, είναι 7. Αυτό είπα, 7-9, κάτι τέτοιο. Εγώ έκανα μια ηλίθια πρόταση και από ό,τι βλέπω τη συζητάμε μετά. Εντάξει, λοιπόν, η πρόταση ήταν ηθελημένα χαζή. Scientific method, έτσι είναι. Σταμάτα να μας βάζει τρυπάκια. Συγγνώμη λίγο, παιδιά, με συγχωρείτε. Έχει βάλει ένα θέμα ο Άφτσε. Γιατί το βλέπεις ως ασυνόμευση, γιατί ταυτίζεις την οργάνωση με την ασυνόμευση ή με την ιεραρχία, δεν ξέρω πώς ακριβώς το έχεις στο μυαλό σου. Αν έχεις μικρόφωνο, θα ήθελα να ακούσω την άποψή σου γι' αυτό, Άφτσε. Λοιπόν. Κράτα το πατημένο όσο θα μιλάς. Λοιπόν, ακούς. Ακούγομαι. Λίγο πιο δυνατά, αν μπορείς. Λίγο θολά, κλείσαι. Τώρα. Οκ. Okay. Ναι, καλύτερα. Λοιπόν, βασικά, πρώτη φορά κάνεις το δική μου, έτσι, λοιπόν. Μ' άρεσε πολύ η ταινία, αλλά ήθελα και πιο περισσότερο έτσι, δεν ξέρω, αυτοβετισμό ρε παιδί μου, δηλαδή εντάξει όλα άρεσε τα λοιπά, αλλά πολύ σαν να είμαστε σε μια εταιρεία μέσα και δουλεύουμε, ξέρω εγώ, για το φιλικό. Ναι, αυτή είναι η αρχική σου εντύπωση. Σκέψου ότι εδώ είμαστε άνθρωποι οι οποίοι ανακατευόμαστε με το κίνημα, ασχολούμαστε με το κίνημα ένα χρόνο. Πράγματι και εμείς γοητευμένοι είμαστε από τις ταινίες. Καλά, πάρα πολύ από εκεί ξεκίνησαν όλα. Από το συνέστημα ουσιαστικά ξεκινάνε, αλλά η οργάνωση, φίλε, είναι απαραίτητη για να μπορούν να συνηθούν κάποιοι άνθρωποι, ειδικά διαδικτυακά. Το έχουμε διαπιστώσει στην πορεία. Okay. Γι' αυτό και με τον άσχημο τρόπο. Και με τον άσχημο και με τον καλό τρόπο, το έχουμε διαπιστώσει. Δηλαδή το γεγονός ότι μας ακούς έτσι να μιλάμε κάπως ξύλινα αυτή τη στιγμή, δεν είναι η ακριβή εικόνα του κινήματος. Είμαστε αναγκασμένοι να μιλάμε έτσι, οργανωτικά, ας πούμε, έτσι και δομημένα, διότι θα πρέπει να βάλουμε κάποια σειρά σε κάποια πράγματα για να μπορέσουμε να κάνουμε και αυτά τα οποία θέλουμε. Έτσι, μην ταυτίζουμε την οργάνωση με αστυνόμευση και ιεραρχία, γιατί δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και θα ήθελα να πω. Δεν έχει καμία απολύτως σχέση. Πρέπει να έχουμε μια κοινή γλώσσα για κάποια πράγματα που θέλουμε να συντονίσουμε. Απλά. Πέφτουμε σε θέμα semantics, έτσι. Άλλο η αστυνόμευση και άλλο η οργάνωση. Η οργάνωση, να φανταστούμε, είναι μια κλίμακα η οποία δεν είναι πάνω προς τα κάτω, είναι ξαπλωμένη πάνω στο έδαφος, έτσι. Είναι κόμβη. Οπότε, κανένας από εμάς δεν μπορεί να τα κάνει όλα μόνος του, οπότε διαχωρίζονται τα είδη των εργασιών, έτσι, και οι τομείς, ανάλογα με το πόσο σχετικός είναι κάποιος σε οποιοδήποτε. Γιατί όλοι μας έχουμε τις κλίσεις μας, είμαστε ξεχωριστοί και αυτό ακριβώς διαμορφώνουμε και αναδεικνύουμε, έτσι, το πόσο ξεχωριστός είναι ο καθένας και το που μπορεί ο καθένας να προσφέρει. Και έτσι ερχόμαστε στο τρίτο θέμα που είναι αρχική στελέχωση των ομάδων, κριτήρια επιλογή και αξιολόγηση. Ευχαριστώ πολύ. Απλά θα ήθελα να προσθέσω κάτι πάνω σε αυτό που είπε να προσθέσω κάτι σε αυτό που είπε ο Φώτης ο Πετράτος, πιο πολύ για τα καινούργια μέλη, τα οποία δεν γνωρίζουν τι έχει συμβεί στο παρελθόν και δεν έχουν εικόνα. Αντιλαμβάνομαι πλήρως την, πώς να το πω τώρα, τη θέλησή σας να δουλέψετε και τον προβληματισμό σας και γενικότερα μπαίνετε σε ένα κίνημα που πολλοί από εσάς σίγουρα μπήκατε σήμερα και λες «Ουάου, ξέρω εγώ, υπάρχουν τόσα άτομα στην Ελλάδα». Σας πληροφορώ ότι υπάρχουν πολλές εκατοντάδες περισσότερα μέλη στην Ελλάδα τα οποία δεν μπαίνουν, τέλος πάντων, και απλά μπορεί να βλέπετε αυτή τη στιγμή μία έμφαση στην ασφάλεια των site, στην ασφάλεια των ομάδων, στην ασφάλεια γενικότερα για το πώς πρέπει να κινείται και να οργανώνεται και να στείνεται μια ομάδα, γιατί δυστυχώς στο παρελθόν υπήρξαν τρύπες στο σύστημα, οι οποίες επιτρέψανε σε άτομα τα οποία τέλος πάντων δεν ενδιαφερόντουσαν για το γενικότερο καλό του κινήματος να τις εκμεταλλευτούν, να δημιουργήσουν ένα χάος και δυστυχώς να φτάσουμε σε μια κατάσταση διάσπασης η οποία δυστυχώς επαναλήφθηκε ξανά πρόσφατα. Οπότε δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Θα ήθελα να πω κάτι. Θα ήθελα να πω κάτι στον αγαπητό φίλο που έγραψε ότι το μόνο που χρειάζεται είναι εκπαίδευση, γιατί αισθάνομαι τον πήραμε και λίγο παραμάζωμα. Όντως, αγαπητέ, αυτό που χρειάζεται μόνο είναι εκπαίδευση. Ούτε εμείς την έχουμε. Δεν είμαστε ούτε εμείς όσο έτοιμοι θα θέλαμε να είμαστε για αυτό το εγχείρημα. Στην προσπάθειά μας να αλλάξουμε τον κόσμο και τα πράγματα, αλλάζουμε και εμείς οι ίδιοι, θεωρούμε προς το καλύτερο. Ίσως. Προφανώς από αυτή πιθανότατα πολλοί από τους νέους ανθρώπους που μπήκαν σήμερα στο TeamSpeak ενθουσιασμένοι από τις ταινίες, γεμάτοι πάθος να προσφέρουν σε αυτή την ολοκέντρια ιδέα, να ένιωσαν μια μικρή απογοήτευση όταν ένιωσαν ότι τα πράγματα είναι πολύ περισσότερο πεζά από όσο τα περίμενα. Και αυτό ισχύει. Είναι περισσότερο πεζά. Και δυστυχώς είναι περισσότερο πεζά γιατί έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια πραγματικότητα που μετατράπηκε σε πεζή από τα ελλείμματα και τα δικά μας και των προηγούμενων και των γύρω μας. Αυτό καλούμαστε να αλλάξουμε. Αυτό θέλει και πάθος, θέλει και πίστη, θέλει και αντοχή στις κακουχίες, θέλει κυρίως να μην απογοητευόμαστε όταν συναντούμε δυσάρεστες εξελίξεις ακόμα και μέσα στο κίνημα, γιατί δεν είναι όλοι άνθρωποι ίδιοι. Δεν αντιλαμβανόμαστε οι περισσότεροι ούτε καν την ίδια λέξη με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Αν τυχεί σε εμάς, σύμφωνα με το πώς έχουμε ζήσει. Είναι προβλήματα που υπήρξαν. Θεωρούμε αυτή τη στιγμή ότι τα ξεπερνούμε αυτά τα προβλήματα. Προσωπικά θεωρώ ότι όμοια προβλήματα προέκυψαν ή θα προκύψουν οπουδήποτε αλλού στον κόσμο. Γιατί έτσι είμαστε. Εκπαιδευτήκαμε να είμαστε εγωιστές. Εκπαιδευτήκαμε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Και αυτό το πράγμα, όσο και να θέλουμε, και όσο και εμείς που είμαστε μέλη του κινήματος Zeitgeist, δεν το έχουμε ξεριζώσει από μέσα μας στο βαθμό που θα έπρεπε. Αυτό ακριβώς εξυπηρετεί η οργάνωση. Κανενός συγγνώμη να μην μετράει περισσότερο από το άλλο. Να εσαρκώνουμε στα αλήθεια τις ιδέες του κινήματος και αυτό συνήθως δεν είναι μία ευχάριστη δουλειά. Αυτό. Πάρα πολύ ωραία. Πριν περάσουμε στο επόμενο, έχει μείνει κάτι από το προηγούμενο θέμα. Και αυτό έχει να κάνει με τους moderators των forums, του forum. Και θα ήθελα να... δεν ξέρω αν θέλετε να κάνουμε μια μικρή σύντομη συζήτηση για τα κριτήρια επιλογής των moderator, απλά θα ήθελα να αναφέρω μερικά τα οποία θεωρώ ότι θα πρέπει να έχουν. Το πρώτο που βασικά είναι σίγουρα να γνωρίζει τους κανόνες του forum που υπάρχουν αναρτημένοι, να είναι αντικειμενική και να υπάρχει μια προσπάθεια εξάλληψης του συναισθήματος όσον αφορά την κρίση των posts και επίσης να έχουν μια ταπεινότητα και όχι μια ελιτίστικη συμπεριφορά λόγω του διαφορετικού ρόλου που έχουν και αυτό είναι πολύ σημαντικό νομίζω προκειμένου να αποφευθούν προβλήματα. Για ήρθε η ώρα να σας καληνυχτήσω όσο και να μου αρέσει η παθιάρη και η φωνή του Φρανκ. Θα το υποστώ, Κάρολε, και δεν σου έχω ακόμα ευχηθεί καλή επάνωδο. Καλά, μην ευχηθείς ακόμα, γιατί είμαι απίστευτα πιεσμένος και μπορώ και ξεκλέβω τώρα χρόνο. Το πέταξα εγώ καλά, και Κάρολε. Να δούμε. Καλή Κάρολε, δεν σε έχω απογοητεύσει και στο European ήμουνα εχθές. Μην ανησυχείς. Οκ. Άντε, καλό βράδυ, παιδιά. Χάρηκα για τους καινούριους που σας γνώρισα. Καλά χαρά. Καλή νύχτα. Οπότε, ποια άτομα συγκεκριμένα θα στελεχώσουν την θέση αυτή του administrator, των moderator, τέλος πάντων του forum, είναι κάτι που θα συζητήσουμε στο επόμενο topic. Στην Κώστα. Προηγούμενο έτσι. Ναι, θα μπορούσε να μπει και εκεί πέρα, ναι. Okay, προχωράμε λοιπόν. Το θέμα που έθιξε ο Φώτης και είναι πολύ σημαντικό έχει να κάνει με την αρχίσει έλεγχο των ομάδων, δεδομένου ότι ουσιαστικά βρισκόμαστε πλέον στην αρχή και η μόνη ομάδα, θα έλεγα, που είναι πραγματικά λειτουργική είναι η μεταφραστική. Θα πρέπει και οι άλλες ομάδες σιγά σιγά να ενεργοποιηθούν και να έχουν και αυτούς τους συντονιστές τους και τις, κάποια στοιχειώδη οργάνωση, τέλος πάντων, για να αρχίσουμε να κάνουμε κάποια δουλειά. Αυτό που θα ήθελα να συμπληρώσω σε αυτό που λέει ο Κώστας είναι ότι δεν είναι αναγκή η στελέχωση να είναι και απαρτία. Δηλαδή, τύπης τουλάχιστον θα ήταν καλό να ξεκινήσουμε, τέλος πάντων, να δηλώνουμε ενδιαφέρον ο καθένας στις ανάλογες ομάδες οι οποίες έχουν δημιουργηθεί στο TGM και ας είναι και ένα άτομο σε κάθε ομάδα. Δεν είναι το ζήτημα εκεί. Ας αρχίσουμε δηλαδή σιγά σιγά να τις στελεχώνουμε. Ποιος ενδιαφέρεται γιατί, βέβαια αυτό θα το δούμε και εκεί που θα έχει ο καθένας δηλώσει τα ενδιαφέροντά του. Θα τα δούμε αυτά. Δεν ξέρω αν μπορούμε να το συζητήσουμε τώρα ποιος ενδιαφέρεται για πού, για ποια ομάδα, ή αν θα το αφήσουμε στο ζήτημα της φόρμας δήλωσης. Κώστα. Εγώ θα ήθελα να το πούμε και εδώ. Ναι, οκ. Okay. Βασικά ίσως θα ήταν καλύτερα, δεδομένου ότι όποιος ας πούμε στέλνει τη φόρμα, υπάρχει κάποια καταγραφή, οπότε το έχουμε εκεί πέρα και μπορούμε να δούμε ποιος είναι σε ποια ομάδα. Νομίζω το πιο βασικό, και έγινε συζήτηση πριν αυτό με τον Κάρολο που ήταν και εδώ πέρα, για την ομάδα Human Resource, την ομάδα ανθρώπινου δυναμικού, και τα κριτήρια που θα πρέπει να επιλεγούν για αυτή την ομάδα, τόσο ώστε να αρχίσουμε, τέλος πάντων, να παίρνουμε τα μέλη και να τα βάζουμε στις ομάδες που θέλουν να συμμετάσχουν. Αυτό που θα πω εγώ είναι το εξής. Όσοι από εδώ θέλουν να συμμετάσχουν και δεν το έχουν κάνει ακόμα, δηλαδή δεν έχουν γραφτεί μέσω της φόρμας εγγραφής ενεργού μέλους, καλό θα ήταν να το κάνουν και θα στείλουν ένα link. Κώστα, αν υπάρξει πρόβλημα, κάποιο μέλος μπερδευτεί, δεν γνωρίζει ακριβώς πώς να το κάνει κτλ. Μπορούμε κυριολεκτικά να το πούμε σε εσένα και να το κάνεις εσύ. Ναι, νομίζω θα μπορούσε να είναι κάτι τέτοιο. Okay. Γεια σου, Αγγελέα. Πάνω σε αυτό το ζήτημα των ομάδων, λοιπόν, το οποίο θίγουμε τώρα, επειδή γράφτηκα σαν ενεργό μέλος και κοίταξα τις ομάδες που έχει, είμαι υπέρ της άποψης οι πρώτες ομάδες να είναι οι ομάδες ζωτικής σημασίας, όπως είπαμε και πριν. Πιστεύω είμαστε σε ένα σημείο το οποίο μπορούμε να στελεχώσουμε κάποιες ομάδες, δηλαδή 20-25 παιδιά μπορούμε να φτιάξουμε, όπως είπε και ο Φώτης, έστω και με ένα. Το ένα θα γίνει δύο, μέσα σε ένα μήνα θα γίνει τρία, κάτι θα γίνει. Θα αρχίσει να ψιλοκυλάει το ζήτημα. Οπότε εμένα η τοποθέτησή μου είναι ότι είμαστε αρκετοί. Δεν θέλουμε παραπάνω εξάπλωση για να έχουμε μία, ας το πούμε, αρχική, πολύ αρχική φάση της οργάνωσης με τις πιο ζωτικές ομάδες. Να κάνουμε μια συζήτηση, σαν πρόταση δικιά μου είναι να ορίσουμε σαν επόμενο topic της επόμενης συνάντησης ποιες είναι οι πιο ζωτικές ομάδες που θα πρέπει να στελεχωθούν για να αρχίσει να λειτουργεί το σύστημα. Ένα σχόλιο μόνο σε αυτά. Εγώ θα θεωρήσω ισότιμα ζωτικές τις ομάδες ΣΥΜΟ όλες. Δηλαδή νομίζω θα ήταν καλά να τις δούμε όλες σε ίδια βάση. Συμφωνώ με όλα αυτά που λες. Απλώς ας τις δούμε ισότιμες. Δεν νομίζω ότι κάποια ομάδα είναι παραπάνω ή λιγότερο από κάποια άλλη. Θα ήταν καλό να στελεχωθούν όλες ομοίως. Να προτείνω κι εγώ κάτι. Να απαντήσω λίγο στο Φώτη. Φώτη, ναι, συμφωνώ μαζί σου ότι είναι ισότιμες οι ομάδες, αλλά από τη συζήτηση που είχαμε πριν με τα παιδιά, είδα οι γνώμες να μην είναι και τόσο κοντά. Προσωπικά τη δική μου γνώμη την έχουμε συζητήσει και την ξέρεις πολύ καλά, αλλά επειδή προηγήθηκε η συζήτηση, η κοινή γνώμη είπε ότι εντάξει, μην είμαστε και τόσο ακραία από τώρα, τα ζωτικά. Αυτό που θέλω να πω και εγώ με τη σειρά μου πάνω σε αυτό που πω σήμως, καταρχήν συμφωνώ. Κατά δεύτερον, θα ήθελα να πω το εξής, ότι μου φαίνεται πολύ πολύ δύσκολο να περιμένουμε να ενεργοποιηθεί μια ομάδα από μόνη της. Δηλαδή, ας πούμε, αυτή τη στιγμή η ομάδα ακτιβισμού δεν έχει στελεχωθεί, δεν υπάρχει coordinator, δεν υπάρχουν members, δεν υπάρχει δράση, δεν υπάρχει ημερολόγιο, δεν υπάρχει τίποτα. Πρόταση δικιά μου. Βλέπουμε τι ομάδες υπάρχουν. Okay, ομάδα ακτιβισμού, παραδείγματος χάρη. Υπάρχει κάποιος? Όχι. Ωραία. Ποιος πιστεύει πραγματικά ότι έχει τα φόντα, το χρόνο, τη διάθεση και τις ιδέες να ασχοληθεί πραγματικά ως coordinator. Αναγκαστικά αυτός θα πρέπει να είναι ένα μέλος το οποίο δεν μπήκε σήμερα ή χτες. Έτσι, θα πρέπει να είναι ένα μέλος ο οποίος ξέρει πέντε πράγματα τέλος πάντων για το τι γίνεται. Ανεξαρτήτου ποιότητας τέλος πάντων στη δουλειά του, έτσι, ώστε να μπορεί τέλος πάντων να στελεχώσει αυτή την ομάδα. Και σιγά σιγά να μπει μέσα, να αρχίσει να ψάχνει τα άτομα, να τραβάει κόσμο στην ομάδα του, να φτιάχνει τα projects, να τα προχωράει, να αναλάβει δηλαδή συγκεκριμένα πρόσωπα, να αναλάβουν συγκεκριμένες ομάδες έστω για αρχή, να ενεργοποιηθούν, να μπουν σε μια ρότα και μετά μπορούμε να κάνουμε ό,τι δουλειά θέλετε σε σχέση με οργάνωση ομάδων κτλ. Κτλ. Περαιτέρω. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια γνώμη πάνω σε αυτό. Ειδικά για αυτό το θέμα που... Ειδικά για αυτό το θέμα που λες, Τάσο, έχω κάποια έτσι λίγο διαφορετική αντίληψη. Ειδικά για το θέμα της ομάδας ακτιβισμού. Θεωρώ ότι είναι ακριβώς αυτή η ομάδα όπου coordinator της ομάδας θα είναι αυτός ο οποίος έχει φέρει μία ακτιβισμό, όπως γινόταν και στο GR, έχει φέρει μία ιδέα προς υλοποίηση. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τόσο μεγάλη ανάγκη, εκτός εντάξει τύπης να υπάρχει ένας δεν είναι θέμα, αλλά δεν νομίζω ότι είναι τόσο μεγάλη ανάγκη να υπάρχει ένας ο οποίος θα σκέφτεται project, θα οργανώνει, θα κάνει, θα ράνει, παρά ειδικά αυτή η ομάδα να έχει μία ρευστότητα, ώστε κάποιος ο οποίος έχει μία συγκεκριμένη ιδέα ακτιβιστική, έτσι, αναλαμβάνει και την ευθύνη της υλοποίησής της. Μιλώ ειδικά και μόνο για αυτή την ομάδα. Ναι, είναι πολύ σημαντικό να ισχύει η αντίστροφη ιεραρχία. Συμφωνώ απολύτως με αυτό. Ναι. Επίσης πρέπει να υπάρχει και... Ναι, έτσι πάλι το θέλω να το επαναλάβω λίγο εκνευριστικά, ότι μιλώ για αυτή μόνο. Δεν νομίζω ότι ισχύει το ίδιο και στις υπόλοιπες ομάδες, αλλά ειδικά για αυτή την ομάδα νομίζω ότι έτσι, θα ήταν καλό να λειτουργήσει κατά αυτόν τον τρόπο. Για το ζήτημα της ελέγχουσης των ομάδων, το οποίο λέμε τώρα και μιλάμε κιόλας και για, ας το πούμε, coordinator ομάδων κτλ., σίγουρα θα πρέπει να υπάρξει ένας ελεγκτικός μηχανισμός των coordinator και των όλων, ας το πούμε, των συντονιστικών οργάνων, γιατί ουσιαστικά αυτοί οι τύποι είναι δούλοι των υπολείπων, γιατί έχουν παραπάνω βάρος από τους άλλους, έτσι. Θα πρέπει να υπάρξει κάποιο εργαλείο το οποίο να ελέγχει όντως την απόδοσή τους, και να μην είναι κάποιος σταθερός, έτσι. Σε μια ομάδα, το τι κάνει μια ομάδα δεν σημαίνει ότι έχει μια παγιωμένη δομή και ένας είναι ας το πούμε, ο συντονιστής. Μπορεί κάθε εβδομάδα να αλλάζουν και να ό,τι θέλει η ομάδα κάνει. Συζήτημα είναι να παράγει έργο. Σίμω, τις ξέρω τις απόψεις μου, τις έχεις αναλύσει αρκετές φορές για την, πώς τα βλέπεις τα πράγματα και αυτό έχω εκτιμήσει ότι έχεις απόλυτα στο μυαλό σου την άμεση δημοκρατία ως βάση οργάνωσης ομάδων. Ίσως όμως είναι αυτές κάποιες λεπτομέρειες οι οποίες θα πρέπει να τις δούμε λιγάκι αργότερα. Δηλαδή ίσως τώρα θα πρέπει να κοιτάξουμε να δούμε πώς θα υπάρχει μια πρωταρχική στελέχωση. Έτσι, έστω και ένα άτομο, έτσι, έστω και ένα άτομο, να αρχίσουμε να τα βλέπουμε αυτά τα πράγματα, πώς λειτουργούν και πώς είναι στην πράξη. Δηλαδή, δεν μπορώ ακόμα να φανταστώ κάποιον ο οποίος θα ελέγχει κάποιους και τα λοιπά. Δεν μπορώ να τα φανταστώ αυτά τα πράγματα και ποιο είναι ακριβώς το νόημα. Είναι λιγάκι δηλαδή παράτολμα αυτή τη στιγμή να μιλάμε για ελεγκτικούς μηχανισμούς, εφόσον δεν έχουν στελεχωθεί ομάδες. Είναι λιγάκι προχωρημένο. Έτσι, ξέρω πώς το εννοείς, αλλά ίσως ακούγεται λιγάκι ξένο. Αυτή τη στιγμή, στη φάση που βρισκόμαστε, Σίμω, έτσι δεν θέλω να το πάρεις. Στραβά, έτσι, καταλαβαίνεις πώς το εννοώ. Ναι, εγώ, παιδιά, αφού είπαμε ζωτικά. Δεν το είπαμε αυτή την έννοια. Το είπαμε την έννοια ότι κάποιος, τέλος πάντων, πρέπει να ξεκινήσει την ομάδα με την έννοια ότι κατάλαβες ότι έχουν μείνει όλες οι ομάδες κυριολεκτικά ανενεργές, αν εξαιρέσουμε την ομάδα μεταφραστικού. Με αυτή την έννοια, ας πούμε, ότι κάποιος που έχει μια ιδέα τώρα, ας την κάνει. Δηλαδή, μην την αφήσει μέχρι να ενεργοποιηθεί η ομάδα. Έχει, ας πούμε, ο Γροντάς μια ιδέα. Ωραία, την αναλαμβάνει, βρίσκει τα άτομα. Αν υπάρχει budget, το αναφέρει και το προχωράει και το κάνει, ας πούμε. Βέβαια, πιθανότητα να χρειαστεί και μια υποτυπώδη εκπαίδευση από τους devs πάνω στο site. Γιατί θα πρέπει να υπάρξει ημερολόγια, θα πρέπει να υπάρξουν χιλιάδιο πράγματα. Οπότε, μετά από επικοινωνία με τους devs, το προχωράμε. Σωστά. Υπάρχει ακριβώς αυτή η ιδέα. Κάτσε να βάλω λίγο την καλή μου τη φωνή, Φώτη, να πω τώρα κάτι. Δεν το βάλα. Ο Φώτης, λοιπόν, που έχει την ιδέα, στην οποία έχω συμφωνήσει απόλυτα, για ταυτόχρονη προβολή του Moving Forward, όταν γίνει το release στο Γενάρη, το Γενάρη που λέμε, έτσι, νομίζω ότι αυτονόητα θεωρείται και ο coordinator αυτής της συγκεκριμένης ακτιβιστικής, να την πούμε, η εκδήλωση ενέργειας. Έτσι δεν είναι, Φώτη? Ακριβώς πάνω σε αυτό ήθελα να αναφερθώ. Το ξέρω. Ότι... το ξέρω, το ξέρεις. Με την έννοια ότι ο σχεδιασμός και οι συζητήσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή για αυτό το event, που πιστεύω ότι μπορεί να γίνει ένα πολύ δυνατό event σε αρκετές πόλεις της χώρας, εκτός Θεσσαλονίκης και Αθηνών, είναι να υπάρχουν και πρόγραμμα events. Ένα πρόγραμμα event μπορεί 20-25 μέρες πριν, ένα μήνα πριν. Εμείς συζητάμε εδώ να δείξουμε ένα βίντεο του Venus Project στην ίδια αίθουσα, μερικές μέρες πριν, δηλαδή να κάνουμε 2 με 3 μήνες προετοιμασία με δράσεις, με events, με εκδηλώσεις, με διαλέξεις που να οδηγούν στην ταυτόχρονη προβολή του Moving Forward. Τώρα, η ιδέα επίσης είναι και τα πρόγραμμα αυτά event να είναι όμοια και ταυτόχρονα αρχικά Αθήνα, Θεσσαλονίκη και όποια άλλη πόλη υπάρξει και να επεκταθούν και σε άλλες πόλεις. Αυτό είναι όλο το project για αυτή την ιδέα. Πάρα ωραία. Επειδή όμως βρισκόμαστε ακριβώς στη φάση της στελέχωσης των ομάδων, έτσι, και επειδή έχεις διοριστεί αυτή τη στιγμή ως coordinator του συγκεκριμένου event, έτσι, τα τεχνικά και γενικές λεπτομέρειες ας συζητηθούν μέσα από, από τη συγκεκριμένη ομάδα, έτσι, και στο επόμενο meeting, δηλαδή να τα δούμε σιγά σιγά σταδιακά και τι μπορεί να προσφέρει ο καθένας από την πλευρά του. Ακριβώς. Θα ήθελα μόνο μία χάρη εδώ. Αυτόν τον όρο δεν θα ήθελα να τον ξανακούσω τέλος πάντων, οκ? Okay? Ποιον όρο? Coordinator, συντονιστής και τα λοιπά και τα λοιπά. Ωραία. Μ' αρέσει αυτό που λες. Παιδιά, όλη η Ελλάδα είναι γεμάτη προέδρους, γραμματείς, συντονιστές και ταμείες. Ολόκληρη η Ελλάδα. Τους φαρισαίους φτιάξες. Έχω δει αγροτικό συνεταιρισμό με 3 άτομα και με έπαιρνε τηλέφωνο και έλεγε είμαι ο πρόεδρος. Και ο συνεταιρισμός είχε 3 μέλη. Λοιπόν, είμαστε αυτά, προχωράμε. Εντάξει. Θα βάλουμε σαν τόπικ. Πες ελευθερία. Όχι, πες εσύ. Thanks. Θα βάλουμε λοιπόν σαν topic την επόμενη φορά να πούμε και να φτάσουμε στην απόφαση για το ποιες είναι οι πιο vital ομάδες που θα πρέπει να υπάρχουν στην επιλογή της εγγραφής του ενεργού μέλους. Ναι, νομίζω αυτό ότι είναι ένα θέμα προς συζήτηση για το επόμενο meeting, εφόσον ήδη υπάρχει μια κίνηση τέλος πάντων μέσα στο TGM και έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον και βλέπουμε ότι υπάρχει τέλος πάντων μια κινητικότητα και το συζητάμε εκτενέστερα στο επόμενο meeting, ναι βέβαια. Ωραία, οπότε να το ξέρουμε να το προετοιμάσουμε, έτσι, ωραία. Επίσης προτείνω για την εγγραφή κάποιου σε ομάδα να του κάνουμε test fight club, να στέκεται 12 ώρες έξω από το χώρο μας ακίνητος, να του λέμε φύγει και να μην φεύγει και άμα δεν φύγει να γίνει μέλος. Μην με βάζεις πειρασμό τώρα. Κάθε Σάββατο θα παζευόμαστε και θα παίζουμε μπουνιές για να εκτονωνόμαστε. Και αυτό, να δει μέσα. Με το μαστίγιο τι θα γίνει, ρε? Με τι ρωμαϊκές λεπίδες. Αυτά μεταξύ μας, Φώτη. Καλά. Λοιπόν, προχωράμε. Μπορούμε να βλέπουμε τουλάχιστον. Δημοσία θέα, το έχουμε δηλώσει με το φωτογράφο. Στην πλατεία εξ αρχείων. Οκ, ας προχωρήσουμε. Το τελειώσαμε το θέμα με τη στελέχωση στην ομάδα. Πιστεύω πως ναι. Πιστεύω πως ναι. Αυτό που αναμένουμε τώρα είναι ο καθένας να δηλώσει εκδήλωση τέλος πάντων ενδιαφέροντος από ποιον θέλει και από εκεί πέρα έτσι, τα συζητάμε και εκτενέστερα και στο editing. Να δούμε δηλαδή και προφορικά τέλος πάντων τι μπορεί να προσφέρει ο καθένας εκτός από το τι θα δηλώσει ο καθένας. Να θέσω ένα ζήτημα. Κώστα, να το θέσω. Θέστε. Το ζήτημα που θα ήθελα να σχολιάσω είναι μικρό, αφορά αυτό που λέμε στελέχωση ομάδων. Αν ένα άτομο την ομάδα θα τη στελεχώνει από το έργο του και όχι από, ας το πούμε, την φήμη του ή το όνομά του. Νομίζω ουσιαστικά αυτό το συζητήσαμε προηγουμένως που ήταν και ο Κάρλος εδώ και προσπάθησαμε να αποφασίσουμε αν θα κριθεί το άτομο από πριν, από αυτά που λέει ότι γνωρίζει, από αυτά που ή από τις πράξεις ουσιαστικά. Ωραία, οπότε το καλύψουμε αυτό το ζήτημα, εντάξει. Κώστα. Απλά θέλω να... Όχι, μια παρένθεση μετά. Απλά θέλω να πω ότι όσοι έχουν γραφτεί έχουν τη δυνατότητα να μπουν στο φόρουμ και να, αφού πέρασουν το τεστ βέβαια, και να στείλουν να κάνουν πόση σε κάποια ομάδα που έχουν δηλώσει, είτε στο section, στην κατηγορία που έχει όλα τα νέα και τα άρθρα, και να προτείνουν κάποιον. Και θα πρότεινα και σε όλους βασικά να αρχίσουν λίγο να το κοιτάνε το forum και να το ενεργοποιούν ουσιαστικά. Ναι, στην παρούσα φάση αυτός είναι ο σκοπός, να ενεργοποιηθεί το forum και γενικά οι ομάδες και αυτά. Αυτό είναι το θέμα τώρα. So guys, put me in σε αυτό το event, να το ξεκινήσουμε να τρέχει από τώρα και εμείς αυτά συζητάμε εδώ. Ετοιμάζουμε και άλλες εκπλήξεις βέβαια, αλλά θα είναι έκπληξη αυτό. Και τέλος πάντων, να δρομολογηθούν αυτά, να τα ξεκινήσουμε. Ήδη έχουμε αργήσει τώρα. Βότι, sorry, but nobody will put you in. You put yourself in. Αναφέρομαι στους admins. Okay. Μπορώ να κάνω μια ερώτηση. Τα ελληνικά meeting μπορούν να γίνονται νωρίτερα, ρε παιδιά, κάτι στις 10, ξέρω εγώ, 9.30. Έχουμε ένα θέμα εδώ, έτσι. Από ό,τι βλέπω, θα κοιμηθώ γύρω στις 5.30 ώρες. Βλέπω ότι και ο Κάρολος έχει ένα θέμα. Φαντάζομαι ότι για αρκετούς, λίγο νωρίτερα είναι καταλληλότερη ώρα για αυτό το πράγμα. Εγώ στο λίγο νωρίτερα θα συμφωνήσω, αλλά για το πολύ νωρίτερα δεν συμφωνώ, διότι οι περισσότεροι δουλεύουν για το πολύ νωρίτερα. Αλλά μια ώρα έτσι κοντά στις 9.30 με 10 η ώρα, νομίζω είναι ένα θέμα που θα μπορούσε να συζητηθεί. Και το θέτω κι εγώ. Ναι, για εκεί μιλώ για τις 10. Εντάξει, δεν παρακολουθώ να γεννιάμαστε, για τις 10 η ώρα. Δηλαδή, μια ώρα πίσω νομίζω ότι θα ήταν πολύ καλύτερα. 10:15 έχουν μπει τα θέματα και έχουν μπει και όλοι στο σερβερ, έτσι. Να μην ξεχνιόμαστε. Θα μιλήσει κανείς άλλος ή θα μιλάμε τρία άτομα σε τέτοιο σπίτι για αυτό το θέμα. Ωραία, να το θέσουμε. Ποιος έχει αντίρρηση για τις 10 η ώρα. Ας αντίρρηση όποιος έχει, βάζει ένα χ κάτω. Εγώ έχω αντίρρηση με τον τρόπο που πάμε να λάβουμε αυτή την απόφαση. Πιστεύω ότι πρέπει να αξιοποιήσουμε το εργαλείο του Doodle συγκεκριμένα. Το να πενταγόμαστε δεξιά και αριστερά, πρέπει ο καθένας να έχει την επιλογή να επιλέξει. Και αυτόματα θα βγει ποια ώρα βολεύει όσο το δυνατόν περισσότερο όλους μας. Λες να κρατήσουμε στα θερή μέρα. Στο να κρατήσουμε μια σταθερή μέρα, νομίζω είχαμε συμφωνήσει σε προηγούμενο meeting. Ναι, ναι. Ναι, είναι και αυτό το θέμα. Κώστα. Θέλετε να στείλω αύριο ένα email σε όλα τα μέλη του chapter, του TGNGR και με ένα link στο Doodle για να δούμε τι ώρα μας βολεύει όλους. Θα μόνο να πω ένα πράγμα, σε τι θεωρώ ακριβώς περιοριστικό το Doodle. Ότι παράδειγμα, ο Τάσος έστειλε ένα email μέσω του Facebook για να έρθουν τη συγκεκριμένη ώρα να έρθουν τέλος πάντων στο meeting που κάνουμε εδώ. Αυτό θα ήταν καλό. Θα ήταν καλό να υπάρχει συγκεκριμένη ώρα ακριβώς για να μπορώ και εγώ και ο Τάσος να στέλνουμε όσο το δυνατόν πιο νωρίς και περισσότερες φορές τέλος πάντων ένα τέτοιο είδους email. Όταν δεν θα γνωρίζουμε την ώρα και θα περιμένουμε μέχρι τα τελευταία στιγμή τι βολεύει όλους, τότε θα είμαστε αναγκασμένοι και το email να το στείλουμε τελευταία στιγμή. Δεν είναι αυτό ένα πρόβλημα, ότι θα στείλουμε τελευταία στιγμή το email πρόσκληση τέλος πάντων. Μπορούμε επίσης να... Συγγνώμη, να πω λίγο. Μπορούμε επίσης να βάλουμε μέχρι μια μέρα της εβδομάδας, μέχρι Δευτέρα, να πούμε ότι να κλείσει, ας πούμε, το πρόγραμμα και εκείνες τις ώρες τότε να βγάλουμε αυτή τη δυναμική ώρα. Ποιος μπορεί στις 10, στις 11, τέλος πάντων. Πώς θα μπορέσουν οι περισσότεροι. Ωραία. Με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή, λύνεται το πρόβλημα. Μπράβο, Ελευθερία. Ότι να υπάρχουν δύο-τρεις μέρες όπου όλοι τέλος πάντων όσοι γνωρίζουμε έτσι, έχουμε επαφή, να δηλώσουμε ποιες ώρες μπορούμε, να το έχουμε εύχερο από Δευτέρα για να μπορούμε να καλούμε και νέους. Εντάξει παιδιά, εγώ να μιλήσω πολύ δημοκρατικά, το επόμενο meeting θα γίνει την ερχόμενη Πέμπτη στις 10 η ώρα το βράδυ. Αυτά. Γιατί συγκεκριμένα τη Δευτέρα, τι νόημα έχει η Δευτέρα ας πούμε. Γιατί έτσι γουστάρει, δεν το καταλάβατε. Όχι, άλλο ρωτάει ο Γιώργος. Γιώργο, λέμε ότι τη Δευτέρα λέμε να χρησιμοποιήσουμε το Doodle τι βολεύει τον καθέναν. Έτσι, αλλά θα πρέπει να έχουμε το feedback από το Doodle τη Δευτέρα για να έχουμε μπροστά μας 4 μέρες, ώστε να μπορούν να σέρνονται ομαδικά email, έτσι, μέσω Facebook, μέσω άλλων ιστοχώρων, έτσι, για να μπορούν να έρθουν και καινούργοι. Κατάλαβες, Γιώργο, ποιο είναι το πρόβλημα? Okay, αλλά δεν θα ήταν πιο συνετό να αφήσουμε μια εβδομάδα να περάσει, ένα meeting ακόμα, το TeamSpeak, ας πούμε, να περάσει και να δούμε από εκεί και πέρα τι κάνουμε. Να το κρατήσουμε, λες, σταθερό δηλαδή το επόμενο. Γιατί ναι, πιστεύω ότι είμαστε τώρα όσοι είμαστε, αλλά βλέπουμε. Εγώ προτείνω να το εφαρμόσουμε για να δούμε και πώς θα πάει. Εγώ προτείνω την ομαδική αυτοκτονία με αυτοπρυπόληση. Είχες, δεν είχες. Παιδιά, άλλη άποψη για το θέμα αυτό. Δεν μπορούσε. Άλλη άποψη για το θέμα αυτό. Το έχω μία. Το θέτω έτσι, όχι γιατί έχω εδώ κανένα λόγο που δεν θέλω να αλλάξει η ώρα, απλά θέλω να παρατηρηθεί το φαινόμενο, πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να παρατηρηθεί το φαινόμενο, ας πούμε, τώρα είμαστε αυτοί που είμαστε, το άλλο, σ' άλλο τη σμίγη είμαστε κάποιοι άλλοι πάλι, ξέρω εγώ, κάποιοι ξέρω εγώ που είναι και κάποιοι άλλοι. Και δηλαδή υπάρχει δυνατότητα να αντίθεται κάθε φορά αυτό το θέμα, αν δεν αφήσουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η συρροή αυτή, θέλω να πω. Βασικά, άμα δεν το κάνουμε, βασικά, άμα δεν προσπαθήσουμε να το κάνουμε, να σταλθεί ένα email, να βάλουν όλες τις ώρες τους στο Doodle, να βγει μια ώρα μέχρι τη Δευτέρα κτλ. Δεν θα μπορούμε να καταλάβουμε αυτό που λες, ότι τι ώρα πάνω κάτω, έτσι, για να δούμε πού κειμενόμαστε. Γι' αυτό θα γίνει. Μπορεί και η ώρα να παραμείνει ίδια. Δεν ξέρουμε πότε μπορεί ο καθένας. Όχι επειδή ο Φώτης δεν μπορεί την ώρα, αλλάζουμε και όλο το πρόγραμμα, ανάλογα με το Zoom, τι θα βγει. Γι' αυτό υπάρχουν ρεγκόρνες. Συγγνώμη, παιδιά, συγγνώμη. Έχετε προσέξει ότι είμαστε καμιά εικοσαριά και είναι Πέμπτη και είναι 11 η ώρα? Λοιπόν, γιατί να μην το κρατήσουμε την Πέμπτη και κρατήσουμε και την 11 η ώρα. Τώρα για το 10, μία ώρα νωρίτερα δεν χάθηκε ο κόσμος, παιδιά. Δεν έγινε τίποτα. Μία ώρα είναι. Ας είναι 10, σιγά. Το θέμα είναι επειδή έχει ξαναγίνει Doodle, γι' αυτό το λέω. Ναι, παιδιά, μην γίνει ξανά Doodle. Ας είναι ξανά τώρα ομόφωνα στις 10. Τώρα που είμαστε όλοι μαζί και τα ακούμε, στις 10 την επόμενη φορά. Και άμα χάσει ο άλλος κάτι σημαντικό μισή ώρα, θα τον ενημερώσουμε, ρε παιδιά. Ας έρθει στις 11 ο άλλος, άμα είναι ενημερωμένος στις 11. Εντάξει. Εμένα η πρότασή μου αφορούσε το εξής. Ότι μία μέρα καθημερινή, οι περισσότεροι άνθρωποι την επόμενη μέρα εργάζονται, και 11 η ώρα όταν ξεκινάει το meeting είναι κάπως αργά. Αυτή είναι η άποψή μου. Συμφωνούμε ή διαφωνούμε με αυτή την άποψη? Δεν έχει σχέση με το προσωπικά, αν δεν έχω χρόνο να κοιμηθώ. Ο Κάρλος έφυγε πριν από μισή ώρα. Φαντάζομαι ότι και αρκετοί άλλοι θα έχουν αυτό το πρόβλημα. Αυτό είναι το θέμα. Συμφωνούμε σε αυτό ότι μάλλον είναι καλύτερα να γίνεται πιο νωρίς ή όχι? Κοίταξε, αν μου ζητάς την προσωπική μου άποψη, και εγώ προτιμώ το πιο νωρίς, 9 η ώρα, για ακριβώς αυτούς τους λόγους που ανέφερες. Αλλά από ό,τι είδαμε στο Doodle, τη μικρή στατιστική, ας το πούμε σε εισαγωγικά, είδαμε ότι περισσότεροι προτιμούσαν στις 11. Δεδομένες αυτής της πραγματικότητας, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί να πρέπει να επιβάλλουμε το 9 ή το 10. Ακριβώς αυτό, εφόσον λες αυτό, ότι οι περισσότεροι συμφωνούν στις 11, οφείλω να συμφωνήσω και με τους περισσότερους. Παιδιά, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία για να μας βοηθάει να οργανωνόμαστε. Ένα εβδομαδιαίο Doodle, τι είναι αυτό, για να βλέπουμε πότε μας βολεύει. Μισό λεπτάκι. Αυτή τη στιγμή εγώ βλέπω ότι είμαστε πάνω από 20 άτομα. Ας το αφήσουμε όπως είναι. Αλλά εάν δουν και άλλοι ότι υπάρχει πρόβλημα με αυτή την ώρα, με το 11 η ώρα, ας είναι κάτι το οποίο θα συζητηθεί. Δηλαδή, να δούμε πόσους απασχολεί αυτό το πρόβλημα, έτσι, και να λόγουμε το πόσους απασχολεί και πόσοι θα θέλανε, και αυτό είναι κάτι που μπορεί να γίνει και μέσω του φόρουμ. Πόσους τους ενοχλεί, πόσοι έχουν διαφορετική γνώμη, αναλόγως να κάνουμε και κάποια συζήτηση. Πιθανόν να έχουν δίκιο όσοι λένε ότι είναι λίγο βεβαιασμένο τώρα να πάρουμε μια τέτοια απόφαση. Γιατί εντάξει, από ό,τι βλέπω κιόλας είμαστε αρκετοί εδώ και αρκετοί παραμένουμε εδώ. Να τα αφήσουμε τελικά ένα ζήτημα το οποίο θα συζητηθεί σε επόμενο meeting, αναλόγως με το πόσοι θα δείξουν ότι έχουν κάποια αντίρρηση. Εγώ συμφωνώ. Okay. Βασικά θα ήταν λίγο. Ρε Φώτη, αφού θα πω εγώ την Παρασκευή, θα πω εγώ αύριο, δεν θα χάσει τίποτα. Και να μην έρχεσαι, πάνε για ύπνο. Τι είπες τώρα, αυτό, ακριβώς αυτό σκόπευα να κάνω τώρα. Το θέμα όμως, Βάγγελε, δεν είμαι εγώ. Η πρότασή μου δεν αφορούσε προσωπικά εμένα. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν αρκετοί που θα έχουν αυτό το πρόβλημα. Αν δεν το έχουν, καλώς. Σε αυτό το σημείο όμως σας καληνυχτώ. Τα υπόλοιπα τα συζητάμε στην πορεία. Να είστε καλά. Έγινε φόρη. Καλώς βράδυ. Γεια σου, Μαρκούλη. Γι' αυτόν τον λόγο προτείνω να υπάρχει online και μέσα στο site αντίστοιχο Doodle, το οποίο θα ενημερώνεται με την είσοδο και καινούριων μελών, και αν δούμε ότι κάποιο από τα trends αλλάζει, δηλαδή το 9 η ώρα επερνικά ή το 11, το αλλάζουμε αντίστοιχα. Ναι, ναι, κάτι τέτοιο σκέφτομαι και εγώ, και νομίζω ότι θα ήταν καλό το Doodle να εφαρμοστεί και στις ομάδες, γιατί σιγά σιγά θα αρχίσουν να γίνονται και meeting μεταξύ ομάδων, εκτός από τη μεταφραστική, όπου πιθανό το Doodle εκεί πέρα να είναι και σε αυτές χρήσιμο. Γενικά είναι ένα εργαλείο που θα ήταν καλό να χρησιμοποιηθεί. Κωστά, αν μπορείς να κάνεις post στο chat και το πρόγραμμα που το έχετε στην ατζέντα, τι έχετε, πρόγραμμα στο tgm.gr. Τι. Παιδιά, συγγνώμη να διακόψω λίγο το meeting, γιατί αυτή τη στιγμή λαμβάνει χώρα ένα κοσμοϊστορικό γεγονός. Ο φίλος μου ο Γιάννης, με το όνομα Πιστολιέρας, με τον οποίο παίζουμε μαζί μουσική, έχουμε τη χαρά να είναι εδώ μαζί μας για πρώτη φορά. Το παιδί δεν ασχολείται και τόσο πολύ. Απλώς ήθελα έτσι να τον καλωσορίσω. Γεια σου, Γιάννη. Δεν μπορεί να μιλήσει, δεν έχει μικρόφωνο, παιδιά. Γεια και χαρά σου, Γιάννη. Καλησπέρα. Καλώς όρισες. Πάμε στο επόμενο θέμα, παιδιά. Ναι. Ο Κώστας το αναγγέλει πάντα. Το 4 δηλαδή. Κώστα, περιμένουμε. Λοιπόν. Ο Φώτης πρότεινε να συζητήσουμε εάν θεωρούμε αναγκαίο το social network ή όχι. Είχε γίνει μια μικρή συζήτηση σε πιο private φάση, τέλος πάντων, μεταξύ μένα του Κάρολου και τον Νίκο ως επιτοπλίστων, και γενικά υπήρχε μια διαφωνία, οπότε καλό είναι σήμερα που είμαστε αρκετοί εδώ να προσπαθήσουμε τουλάχιστον να καταλήξουμε αν θέλουμε κάτι τέτοιο ή όχι, και για ποιους λόγους θεωρούμε ότι είναι αναγκαίο ή όχι, δηλαδή τι επιπτώσεις θα έχει, τι θετικά, τι αρνητικά. Καταρχήν ας εξηγήσουμε, γιατί ρωτάει ο Κωνσταντινέτ, ας εξηγήσουμε τι ακριβώς εννοούμε, ποια είναι η διαφορά από το φόρουμ, περί τίνος ακριβώς πρόκειται το social network, τι είναι. Το ανακοινωνικό δίκτυο ουσιαστικά είναι για να φέρνει κοντά κάποιους ανθρώπους που έχουν παρόμοια ενδιαφέροντα κατά κάποιο τρόπο. Μπορεί να κάνεις φιλίες, να μιλάς κατευθείαν με κάποιον άλλο. Είναι μια κοινότητα κατά κάποιο τρόπο που έχουν κοινά ενδιαφέροντα και τις φέρνει πιο κοντά. Ουσιαστικά είναι κάτι σαν το Facebook. Αλλά εδώ είναι ότι, το θέμα ότι θα πρέπει να υπάρχει σαφής διαχωρισμός μεταξύ του φόρουμ, το οποίο θα πρέπει να είναι ένα εργαλείο ουσιαστικά, τουλάχιστον εγώ προσωπικά έτσι θα ήθελα να το βλέπουμε, ως ένα εργαλείο για να μπορούν να υπάρχει επικοινωνία μεταξύ των ομάδων. Έτσι. Από εκεί πέρα το social network είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Είναι εκεί όπου ο καθένας λέει, γράφει, παραθέτει, κάνει, ό,τι γουστάρει. Αυτό είναι το θέμα. Η ιδέα νομίζω του Άγγελου είναι. Γιατί το θεωρείς απαραίτητο, Άγγελε, με κάτι άλλο ασχολείται. Φοδεύει με να λέω. Όχι. Τον Απόλλο. Με να λέω. Τον Απόλλο λέω, αλλά πρώτα θα έχει δουλειά. Γενικώς, ποια είναι η γνώμη μας. Ο Κωνσταντίνος λέει ότι δεν είναι απαραίτητο, αλλά δεν είναι και κακό. Γενικώς, τι πιστεύουμε όλοι για το ζήτημα του social network. Χρειάζεται, δεν χρειάζεται. Εμένα η προσωπική μου άποψη είναι ότι είναι why not. Κοίταξε, Φώτη, όπως είχα πει και πριν, θα υπάρχουν πάρα πολλά άτομα, κύριος όγκος του κυρίωτος, οι οποίοι δεν θέλουν να κάνουν κάτι, θέλουν απλά να ακολουθούν τα νέα και θέλουν να κάνουν αυτό που κάνω και στο Facebook και στα λοιπά, γιατί απλά βαριούνται. Οπότε αυτό το μέρος που είναι μια παιδική χαρά, ρε παιδί μου, είναι κάτι που μπορείς να καλοπεράσεις, να ποστάρεις βίντεο κτλ. Και ούτω καθεξής. Το οποίο θα κάνουν πιο πολλοί. Αυτοί που είναι active, ας πούμε, active members, θα ασχοληθούν με αυτά που κάνουν. Αλλιώς, άμα τραβηχτούν και πάνε και αυτοί στο συνέδριο, σημαίνει ότι δεν είναι και τόσο active. Ναι, και από τη στιγμή. Ένα μόνο πράγμα να πω. Συγγνώμη, παιδιά, μόνο ένα πράγμα και συγγνώμη, γιατί έχω λιγάκι μονολογήσει. Ότι από τη στιγμή που διαχωρίζουμε σε ενεργά μέλη, έτσι, σε ενεργά μέλη και απλούς υποστηρικτές, έτσι, καλό θα ήταν τα ενεργά μέλη να έχουν να κάνουν με το φόρουμ και οι απλοί ενημερωνόμενοι, τέλος πάντων, υποστηρικτές να έχουν να κάνουν με το social network. Εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση προσωπικά σε αυτό. Ναι, δεν έχω ένσταση ούτε κι εγώ. Απλά βλέπω λίγο ένα overlapping μεταξύ Facebook και άλλα social network. Εγώ νομίζω πως είναι χρήσιμο ένα εργαλείο σαν το social network. Δηλαδή, πέρα από το να δουλεύει κανείς έτσι οργανωμένα όπως προσπαθούμε να οργανωθούμε τώρα, είναι σημαντικό να γνωρίζεις με ποιον δουλεύεις και να αποκτήσεις μια οικειότητα με αυτόν. Επιπλέον, το να υποπέσει κανείς από ενεργό μέλος που παράγει δουλειά σε άνθρωπο που απλά ασχολείται με το social network σε επίπεδο Facebook, νομίζω είναι λίγο δύσκολο. Εφόσον έχεις αποφασίσει δηλαδή να ασχοληθείς ενεργά, θα είσαι εκεί και επιπλέον μπορείς να γνωρίσεις και τα νέα μέλη μέσω του social network. Αφού υπάρχει το Facebook γι' αυτό, γιατί πρέπει να... Δηλαδή τι θα κερδίσουμε από ένα δεύτερο Facebook? Καλύτερα Facebook για να φαίνεται και προς τα έξω, έτσι. Δηλαδή με Facebook μπορούμε να κάνουμε δουλειά μας όπως την κάνουμε, δηλαδή το social networking μεταξύ μας, αλλά μπορεί να το βλέπουν και οι άλλοι, οπότε είναι πιο παραγωγικό και πιο αποδοτικό να γίνουμε στο Facebook η κοινωνική δικτύωση. Και, και εγώ συμφωνώ με αυτό, αλλά αν υπάρχει μόνο μία περίπτωση, ας πούμε, για μένα, ας πούμε, μου έρχεται στο μυαλό ότι θα πρέπει να γίνει, έτσι. Είναι όταν αν κάποιος δεν έχει Facebook και συνειδητά, ας πούμε, δεν θέλει να κάνει Facebook. Αν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις και είμαστε, ας πούμε, και εγώ έχω κάνει, έκανα τώρα, ας πούμε, και συγκεκριμένα για αυτό, για το σελίδιο της ειδικής, αλλά μάλλον θα το σβήσω πάλι. Αν υπάρχει τέτοιο θέμα, πράγματι να το συζητήσουμε, ας πούμε. Το Facebook είναι ένα συστημικό εργαλείο που πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Καλησπέρα και στο Γιάννη. Υπάρχουν... Καλησπέρα. Ουσιαστικά στο Facebook υπάρχουν... Καλησπέρα. Γεια σου, Γιάννη. Ουσιαστικά στο Facebook υπάρχουν πολλές σελίδες που έχουν να κάνουν με το Zeitgeist. Η διαφορά του social network που λέμε είναι ότι θα είναι ειδικά επικεντρωμένο σε σχέση με το συγκεκριμένο, site. Είναι κάτι πέρα και πάνω από τα υπόλοιπα. Έχει κάποια διαφορά. Γιάννη, συζητάμε για το αν υπάρχει αναγκαιότητα να δημιουργηθεί και ένα social network που το οποίο να συνδέεται με το TGM. Κατάλαβα τη συζήτησή σας και πρόσφατα έψαχνα να βρω social networks, αν έχετε υπόψη σας, τον Dolphin 6. Όχι, όχι. Για κάνε ένα briefing αν μπορείς. Μισό. Okay. Αγγέλε, το Dolphin το έχει κοιτάξει ο Νίκος, μου φαίνεται. Δεν θυμάμαι. Και? Δεν θυμάμαι, ο Άγγελος. Το Dolphin, κάτι μου λέει το όνομα, το έχει κοιτάξει ο Νίκος, θυμάσαι. Κοιτάξτε αυτό το link, έχει ένα demo με βίντεο. Παιδιά, σας δουλεύει. Όχι. Ναι, μου δουλεύει. Εγώ το βλέπω. Bad gateway. Δεν φορτώνει πάντως εμένα. Anyway, εντάξει, δεν χρειαζόμαστε το βίντεο. Ουσιαστικά, Γιάννη, τι ενδιαφέρον βρήκες σε αυτό το Dolphin X, για πες. Ότι το κτίζεις ανάλογα προς τις ανάγκες σου. Είναι ευέλικτο δηλαδή. Σωστά. Τέλος πάντων, για να το δούμε λιγάκι το topic, αυτό το οποίο συζητάμε, υπάρχει κάποιος ο οποίος θεωρεί, υπάρχουν διστάμενες απόψεις ότι... Ναι, συγγνώμη, YouTube. Δείτε το YouTube. Μισό. Έχει μια δωρεάν πλατφόρμα και μια που νομίζω την πληρώνεις και έχει κάποια options για να σου εξαφανιστεί το διαφημιστικό της Boonex, κάτι τέτοιο, αν το μελετήσετε. Δεν ξέρω, θα βρείτε ενδιαφέροντα βήματα που μπορεί να εγκατασταθεί με βάση τις ανάγκες που χρειαζόμαστε. Ωραίο φαίνεται. Κάντε λίγο υπομονή να δείτε όλο το demo, γιατί έχει φοβερές δυνατότητες. Θυμάμαι μου είχε στείλει ο Νίκος link για αυτό, αλλά δεν ξέρω αν το είχε κοιτάξει καθόλου, να σου πω αλήθεια. Υποστηρίζει και blogs, πάρα πολλά πράγματα. Γενικά και το interface του είναι πολύ ζωντανό. Υποστηρίζει και video chat, έτσι. Μάλιστα. Πολύ καλό φαίνεται. Έχει πολλά όψεις για να το ανθρωποποιήσεις. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, εντάξει, πάρα πολύ ωραίο φαίνεται. Το θέμα είναι αν υπάρχει κάποιος ο οποίος θεωρεί για κάποιο λόγο ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχει social network. Εγώ λέω why not, όπως είπα και πριν. Γιατί όχι, υπάρχει κάποιος ο οποίος θεωρεί ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει. Όχι, απλά ρωτάω τι παραπάνω θα κάνει από το Facebook αυτό το social network, και εφόσον τα blogs και τα forums θα τα έχουμε στο TZM, γιατί να ξαναυπάρχουν και εκεί πέρα. Δύο πράγματα έχουν υποθεί σχετικά με την ερώτηση, ότι υπάρχουν πολλοί που δεν χρησιμοποιούν το Facebook πρώτον, και το δεύτερο είναι ότι αυτό το social network θα είναι περισσότερο συνδεδεμένο με το site και με τα μέλη τα οποία θα είναι εγγεγραμμένα ως μέλη ενημερωνόμενα, ενημερωμένα όπως θέλετε πέστε το. Θα είναι πιο επικεντρωμένο σε σχέση με το site, έτσι, και για αυτούς που δεν χρησιμοποιούν Facebook, και είναι πολλοί, πίστεψέ με. Να πω κι εγώ ένα λόγο, παρακαλώ. Στο Facebook μπαίνουμε όλοι μας και ανταλλάσσοντας διάφορα link και συνδέσμους, και υπό μία έννοια, αν προσπαθήσουμε να συνεργαστούμε μέσα στο Facebook, αυτό γίνεται μέσα σε μια κοινωνία που υπάρχουν και φίλοι, συγγενείς. Δηλαδή, εγώ βλέπω links του κινήματος Zeitgeist ανάμεσα σε βίντεο κλιπ του Πάνου Κιάμου στο YouTube και διάφορα άλλα, και χάνεται μια ροή της σκέψης μου στο να επικεντρωθώ και να κάτσω να δουλέψω πάνω στο κίνημα. Είναι γενικά ένας αχταρμάς, ένα κοινωνικό δίκτυο που είναι έτσι φτιαγμένο ώστε να είναι στις ανάγκες των χρηστών του κινήματος, θα βοηθήσει και στο να επικεντρωνόμαστε πιο πολύ στο μισάωρο που θα αφιερώνει ο καθένας μας εκεί μέσα, και να γίνεται πιο παραγωγικό το έργο. Αυτή είναι η διαφορά στο να ενσωματώσουμε ένα social network. Κατά τα άλλα είναι το ίδιο με το Facebook, απλά στο Facebook μπερδεύονται όλα μεταξύ τους και θέλει ο εγκέφαλος μας, κουράζεται 5 φορές πιο πολύ για να βάλει σε μια σειρά, ας πούμε, τα τεκτενόμενα για το κίνημα Zeitgeist. Okay, κατανοητό, αλλά αν τεθεί αυτό σε λειτουργία, θα έχουμε και εκεί πέρα moderators. Το λέω για να μην γίνουμε άλλο ένα GR. Ναι, συγγνώμη να απαντήσω, επειδή την πήρα, ναι, συγγνώμη, ναι. Ότι το moderation το απαιτεί η πλατφόρμα, δεν είναι αν θα αποφασίσουμε εμείς να έχουμε ή όχι. Το θέμα είναι, από την προσωπική μου εμπειρία, το ότι θα πρέπει να συμφωνηθεί από τη στιγμή που θα ξεκινήσει ένα κοινωνικό δίκτυο, όπως υπήρχε στο GR, θα πρέπει να ξεκινήσει τουλάχιστον από τα 100-200 πρώτα μέλη με απόλυτα σεβασμό, και όποιος ενσωματώνεται μετά σίγουρα δεν θα δημιουργήσει προβλήματα. Αυτό που συνέβη εμπειρικά στο GR ήταν ότι υπήρχε ένα moderator το οποίο λειτουργούσε στο να είναι υπέρ κάποιας άποψης. Εάν συμφωνηθεί ότι το moderation σε ένα καινούριο social network στο TZM θα είναι με μοναδικό κανόνα το σεβασμό, από εκεί και πέρα νομίζω ότι θα χρειαστεί moderation, αλλά δεν θα είναι τόσο δύσκολο όσο ήταν παλαιότερα και είχα την εμπειρία να κάνω κι εγώ. Γιάννη, μόνο να σου πω, επειδή δεν ήσουν παρόν και πιθανό είναι κάτι το οποίο δεν το γνωρίζεις, ότι μιλάμε ότι θα υπάρχει στο site στο TZM forum, το οποίο όμως το forum, για να μπορεί κάποιος να μπει, θα πρέπει καταρχήν να περάσει στα πρότυπα του Global, να περάσει ένα τεστ, 18 ερωτήσεις θα πρέπει να απαντήσει σε 20, όπως είναι και στο com, έτσι, και μέσα στο forum, ας το πούμε, θα γίνονται σοβαρές συζητήσεις, οι οποίες έχουν να κάνουν περισσότερο με οργανωτικά θέματα, συζητήσεις ουσίας κτλ. Έτσι, από εκεί και πέρα, εκεί θα υπάρχουν τα ενεργά μέλη που θα έχουν δηλώσει ενδιαφέρον να συμμετάσχουν σε συγκεκριμένες δράσεις και ομάδες. Έτσι. Και σε αυτούς θα αφορά και μόνο το forum. Θα υπάρχει forum για αυτούς. Έτσι, από εκεί και πέρα θα υπάρχουν και απλοί υποστηρικτές. Έτσι, ωραία, οπότε ανθρώποι, και στο κοινωνικό δίκτυο τότε, αν μπει, θα μπορούσαμε να προτείνουμε moderators να βγουν μέσα από μια τέτοια διαδικασία και όχι να είναι κληρωτή ή αιρετή. Ναι, ναι. Ναι, εντάξει, εγώ δεν λέω για moderators. Λέω ότι κολλάει και με τη γενικότερη λογική, ότι από τη στιγμή που διαχωριζόμαστε σε ενεργά μέλη και σε απλούς υποστηρικτές, οι απλοί υποστηρικτές έχουν να κάνουν με το social network, ενημερώνονται. Σωστά. Και, έτσι, σωστά. Και εκεί πέρα υπάρχει μια δεύτερη φουρνιά blog και δημοσιευμάτων που θα μπαίνει στα blog του social network, όπως μας έδειξε πριν λίγο τον Dolphin. Δηλαδή, να το πούμε απλά, είναι μια διαβάθμιση μέχρι κάποιος να μπει στα πιο ενδότερα του κινήματος. Είναι ένας χώρος υποδοχής. Κάποιος δεν μπαίνει στο κίνημα, ας πούμε, τόσο εύκολα από το Facebook. Εγώ έχω ένα group στο Facebook με 4.500 μέλη, ας πούμε, και έμπαινε ένα post στον τοίχο κάθε 15 μέρες. Αυτό μας δείχνει κάποια συμπεράσματα. Σαφώς και το forum που είπατε θα πρέπει να είναι ενεργό εφόσον είναι με τα πρότυπα του .com, αλλά αυτό είναι άλλο πράγμα. Είναι για γνωρίζοντας, για άτομα που ασχολούνται με το κίνημα χρόνια και είναι πιο έμπειροι σε κάποιες καταστάσεις από ένα μέλος που πρωτοεισέρχεται και θέλει σαν προθάλαμο διαδικασιών του κινήματος ένα social network πολύ πιο light και ελαφρό για τα νεοεισερχόμενα μέλη, να μάθουν αρχές του κινήματος, να μάθουν τα fax, να μάθουν όλα τα εισαγωγικά, να ξέρουν γιατί μιλάνε, αν τους αρέσει ή αν δεν τους αρέσει το κίνημα να φύγουν. Αυτό είναι καλό, ένα social network να είναι ένας προθάλαμος και στο άλλο φόρουμ που λες, Φώτη, και είναι πιο σοβαρό να πηγαίνει κάποιος που όντως έχει κατανοήσει τις 10 αρχές μέσα του. Και ξέρεις, Λογιάννη, ότι αυτός ο διαχωρισμός ακριβώς είναι που διαφυλάται για τη σοβαρότητα. Δηλαδή, από τη στιγμή που διαχωρίζεις, διαφυλάζεται και η σοβαρότητα του φόρουμ. Αυτό λέω. Ναι, αλλά ο διαχωρισμός δεν γίνεται με κανένα ρατσιστικό στοιχείο. Είναι ανοιχτός. Δηλαδή, μπαίνει κάποιος στο social network και αποδεικνύει μόνος του από τη γνώση που αποκτά εκεί αν θέλει να ασχοληθεί με τα ενδότερα. Από αυτό εξαρτάται. Να ναι, από αυτό εξαρτάται. Είναι αυτό που δεν κάναμε στο GR. Στο GR μπήκαμε όλοι μέσα σε μια κατσαρόλα και βράζαμε όλοι μαζί. Έτσι, όταν μπαίνεις μέσα σε έναν ίδιο χώρο με γνώσεις, δεν κατακρίνω κανέναν, γιατί και εγώ άσχετος ήμουν σε πολλά πράγματα, ας πούμε, όπως το web design είμαι άσχετος. Αλλά από εκεί και πέρα, εγώ είχα γνώσεις αλλού, μπορούσα να συμπληρώσω άλλους. Αυτό δεν έγινε με μια διαβάθμιση να έχει μια ομαλή ροή και γι' αυτό το αποτέλεσμα το είδαμε στο να βγαίνουν όλοι σωστοί και όλοι λάθος. Εδώ πέρα όμως μιλάμε για μια διαδικασία που σε φέρνει στα ενδότερα του κινήματος σε σκαλοπάτια. Ένα light social network που θα μπορούν να το χρησιμοποιούν και χρήστες που έχουν μάθει από το Facebook θα είναι κάτι που θα παρέχει την πρώτη βιτρίνα του κινήματος σε κάποιον που θα εισέρχεται. Από εκεί και πέρα αποφασίζει αυτός πόσο πολύ θέλει να ασχοληθεί. Και αν δεν το θέλει, παραμένει στην κοινότητα του social network και παρακολουθεί τα βιντεάκια του κινήματος, τα everything is ok, τα freeze, που είναι light εκδόσεις ακτιβισμού και κατά τη γνώμη μου είναι, θα έπρεπε να είναι για εκεί. Από εκεί και πέρα, αν θέλει να γίνει ένας μεγαλύτερος ακτιβιστής, θα μπαίνει μετά στο blog το κυρίως που έχετε και θα ασχολείται περισσότερο και θα γίνεται μια διαβάθμιση, όχι με ρατσιστικά κριτήρια ή με αιρετά μέλη, απλά με τη θέληση του καθενός, η οποία θα αποτελεί κριτήριο, η θέληση του καθένα μας. Έτσι, η θέληση είναι το κριτήριο. Οπότε νομίζω ότι μέσα από αυτό το διάλογο που κάναμε ότι είναι και πιο ξεκάθαρο το πώς θα ήταν καλό να στηθεί το social network. Ξανά θα ρωτήσω εγώ αν υπάρχει κάποιος ο οποίος έχει εντελώς αντίθετη άποψη. Όχι μόνο, απλά θέλω να προσέξουμε πάρα πολύ δηλαδή και σε αυτό το social network. Γιατί υπάρχουν και παλιότερα μέλη που έχουν μπαναριστεί και ίσως να καιροδοκούν, ας πούμε, και να το δούνε ως ένα ακόμα άλλο, ένα πεδίο πολέμου. Έχεις δίκιο σε αυτό και θέλει πάρα πολύ προσοχή. Συγγνώμη, δεν ξέρω για μπλαριστή, παιδιά, αλλά παιδιά, θέλω ένα συνταξιός, ή δύο ή τρεις, κάποια άτομα να απλά να αναλαμβάνουν, να ελέγχουν τα post, every now and there, ας πούμε, αρκετά συχνά να τα ελέγχουν. Άμα υπάρχουν βρυσιές και οτιδήποτε κακό κείμενα τα οποία είναι τραβηγμένα, παιδιά, να τα φερούν κατευθείαν, απλά. Ναι, ναι, αυτά θα τα συζητήσουμε. Πώς ακριβώς θα γίνει το moderation στο social network. Είναι κάτι το οποίο θα το συζητήσουμε και θα ασφαλώς και θα υπάρχει moderator ο οποίος θα είναι πάνω κατά πάνω. Ασφαλώς, ένας και δύο και τρεις. Να ρωτήσω μια ερώτηση λίγο, πώς να το πω, αλληγορική. Απλά θα σας δώσω απαντήσεις. Εγώ έχω ένα ιστολόγιο που το κοινοποιώ στο Facebook και έπειτα από μια καταγγελία ότι είμαι abusive, το Facebook με έχει μπλοκάρει και δεν ανοίγει τους συνδέσμους μου σε κανέναν. Αυτό εγώ το ονομάζω φήμωση, γιατί δεν λογίζομαι σαν spammer από τη στιγμή που εγώ στο ιστολόγιο μου δεν έχω διαφήμιση. Από την άλλη μεριά μιλάμε για ένα social network όπως το GR που είχαμε και γινόταν άτομα block ή band. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Εγώ δεν έγινα block την band στο social network του GR, γίναν άλλα άτομα. ποιος εμένα με διαφυλάσσει από το ενδεχόμενο να έγινε το report και να μπλοκάρει το ιστολόγιο μου στο Facebook από κάποιον, ας πούμε, σύντροφό μου που ήταν στο GSN, αν καταλαβαίνετε την ερώτησή μου. Σας μπέρδεψα. Μια διευκρίνηση. Το ban αυτό έγινε officially από το Facebook ή από κάποιον moderator που έλεγχε το group? Όχι, έγινε από το Facebook μετά από καταγγελία μέλους. Εγώ ρωτάω, αυτό το μέλος, ας πούμε, που θα μπορούσε να είναι στο GSN και εκεί να με έχει ελεύθερο και να με φημώνει στο Facebook με μια ανώνυμη καταγγελία. Δεν έχει το ίδιο αποτέλεσμα περί φήμωσης? Έχει, αλλά πώς μπορείς να το ελέγξεις αυτό? Ακριβώς. Ναι, αυτό ήθελα. Εγώ λοιπόν είμαι ο Χολίδης και έχω το GSN και δεν μπανάρω κανέναν, ας πούμε, ή μπανάρω τρεις. Και δεν τον μπανάρω, αλλά πάω και του κάνω μια καταγγελία στο Facebook και το φημώνω από εκεί. Τι θέλω να πω με αυτή την ερώτηση που σας έκανα? Ότι ο μοναδικός τρόπος και κανόνας για να λειτουργήσει ένα κοινωνικό δίκτυο σοβαρά είναι να σεβόμαστε τον εαυτό μας. Δηλαδή, τι δεν θα θέλαμε να μας κάνουν? Και αυτό το λέω όχι από την προσωπική μου εμπειρία. Απλά το λέω ότι είναι ο μοναδικός μας ο οποίος είναι ικανός να συντηρήσει οτιδήποτε χωρίς να έχουμε τις φοβίες που έχουμε αποκτήσει στο παρελθόν σχετικά με τις πλατφόρμες του κινήματος στην Ελλάδα. Αυτό ελπίζω να αποδειχθεί στο μέλλον, ότι θα σεβόμαστε τον εαυτό μας. Γενικώς εγώ πιστεύω, Γιάννη, ότι υπάρχει μια διαφορετική ηθική στους ανθρώπους που συναποτελούμε το, διαφορετική από το GR, που συναποτελούμε εδώ πέρα την προσπάθεια αυτή την καινούργια που γίνεται, και πιστεύω ότι δεν θα υπάρχουν τέτοια θέματα. Εντάξει, και εγώ ένας φορακλάς ήμουν, έτσι. Και εγώ φώναζα, δεν meeting... ήμουν και το... Γιάννη, για το meeting που θα γίνει, το άκουσες? Τι είπανε χθες στο International? Δεν άκουσα, παιδιά. Και απόψε μπήκα μετά από μήνυμα του Αναστάσιου Κίκου για λίγο. Διότι έχω πρόβλημα να είμαι ώρα στη συνομιλία. Δεν άκουσα, συγγνώμη. Άμα αφήνω τον ερώτηση κανένας, παιδιά. Κωστά. Συγγνώμη, Άμα... Συγγνώμη, να πω κάτι που ίσως μας αφορά όλους μας, ας πούμε, κάτι που ίσως ο Φώτης θα έλεγε. Άμα εγώ τώρα βγω και πω οποιοδήποτε από εσάς ή όλους μαζί, σας πω όλους μαλάκες, ποια θα είναι η αντίδρασή σας στο social? Αυτό θέλω να μάθω εγώ πιο πολύ. Μπορούμε λίγο να τα δούμε στην πράξη αυτά τα πράγματα, δηλαδή το πώς θα, κατά περίπτωση δηλαδή, το πώς θα αντιδράσουμε κατά περίπτωση. Τώρα, να πούμε από τα πριν πώς θα αντιδράσουμε σε ένα συγκεκριμένο γεγονός, τι να πω. Ορισμένα πράγματα είναι στην πράξη, Γκάμπριελ, έτσι πιστεύω. Έχω μία απάντηση εγώ. Okay. Λοιπόν, η απάντησή μου είναι ότι μπορεί να σε πω κι εγώ μαλάκα και στο τέλος να μείνουμε δυο μας σε ένα social network και να μιλάμε, γιατί δεν θα τολμάει να μπει κανένας. Αυτά που γίνανε και στο GR. Ακριβώς. Λοιπόν, είναι θέμα πώς σεβόμαστε τον εαυτό μας. Γιατί ακριβώς. Εγώ στο GR έμαθα να μη σέβομαι τον εαυτό μου. Ώρες. Και αυτό γινότανε γιατί υποεκτίμησα τη δική μου αξία και δεχόμουν να με υποτιμάνε και μίλαγα. Δεν θα έπρεπε να μιλάω. Η ουσία είναι εξής, ότι το να κάθονται δύο μαλάκες σε ένα social network να μιλάνε και να μπει ο τρίτος, θα σηκωθεί να φύγει. Οπότε το social αυτό network θα αυτοκαταργηθεί από τη γέννησή του. Είναι απλό, απλούστατο και το προνοεί η μητέρα φύση αυτό το πράγμα. Το είδαμε στην πράξη. Έχουμε την εμπειρία. Αυτό είναι το καλό. Θα ήθελα να προσθέσω εδώ ότι η γιατριά για αυτό είναι στο να μην γινόμαστε εμείς ο αντίπαλος αυτού του οποίου βρίζει. Για να υπάρχει πόλεμος χρειάζονται δύο, έτσι. Και η γιατριά για αυτό είναι στο να μην ταΐζουμε τον υβριστή, το τρόλ δηλαδή. Και ένα τρανό παράδειγμα είδα πριν από κάποιο καιρό, όταν υπήρχε ένα βίντεο του TVP, για παράδειγμα, και μπαίνανε κάτι λύθη και λέγανε, ξέρω εγώ, το TVP είναι New World Order, το TVP είναι αυτό, το TVP είναι αυτό, και βρίζανε τον τύπο που έκανε post το βίντεο. Η αντίδραση των άλλων στους οποίους άρεσε το βίντεο ήταν τόσο ωραία. Δηλαδή, λέγανε, σε παρακαλώ, λέει, καλύτερα να educate yourself, να ενημερώσεις τον εαυτό σου και να μην λες τέτοια ψέματα, γιατί δεν στέκουν αυτά. Και ήταν τόσο ωραία αυτή η αντιμετώπιση, που σταμάτησαν οι άλλοι να τρολάρουν. Αυτό θεωρώ ότι θα πρέπει να μας γίνει. Τι να σου πω, παιδιά, είναι τέλειο, τέλεια αντιμετώπιση κάποιου ο οποίος βρίζει, ο οποίος έχει μπει μέσα για να προκαλέσει χάος. Αυτό είναι το θέμα, ότι θέλει ειδικές επικοινωνιακές δυνατότητες για να μπορεί να χειριστεί κάποιος στο social network τέτοιου είδους συμπεριφορές. Δεν ξέρω, εγώ πάντως νομίζω ότι μπορούμε να το χειριστούμε. Τέτοιες δηλαδή ακραίες συμπεριφορές μπορούμε να τις χειριστούμε. Στο φινάλε είναι ακριβώς αυτό που λες, ότι για να γίνει μία μάχη χρειάζονται δύο. Όταν δεν συμμετέχεις στη μάχη και όταν δεν δίνεις και τόσο σημασία, που το είπε και ο Γιάννης τώρα, ότι πράγματι ίσως να ήταν καλύτερη μέθοδος για τον ίδιο να μην μίλαγε. Να μην έλεγε τίποτε. Γιατί μπορεί να τον έκανε, παράδειγμα λέω τώρα, ο Χολίδης σάκου του box, όπως έχει δηλώσει πολλές φορές ο Γιάννης, αλλά πιθανόν και ο ίδιος να βοήθησε σε αυτό. Γιάννη, καταλαβαίνεις πώς το λέω, έτσι. Ναι, καταλαβαίνω. Τα ήθελε και ο κόλος μου. Απλά το θέμα είναι ότι εγώ δεν έχω αποποιηθεί όλα τα χαρακτηριστικά της οντότητάς μου, ας πούμε, για να μπω σε ένα κίνημα και να γυρίσω να το παίξω, ας πούμε, ο τέλειος άνθρωπος. Και αυτό που με έκανε πιο πολύ Τούρκο είναι όταν το έβλεπα σε άλλους. Γιατί σε άλλους το έβλεπα υποκριτικά αυτό το πράγμα. Εκεί πέρα είναι σαφές ότι ο άλλος βγάζει τον κακό εαυτό από το δικό μου, έτσι. Δεν τον προκαλώ εγώ από μόνο μου στα καλά καθόμενα. Ναι, έτσι είναι. Το καταλαβαίνω αυτό που λες. Αν δεν υπάρχει αντίρρηση με επιχειρήματα αντίρρηση για την δημιουργία social network, θα ήταν καλά να προχωρήσουμε και στο επόμενο, γιατί έχει αρκετά προχωρήσει η ώρα. Ναι, με πρόλαβες. Στο κάτω-κάτω ένα έχει. Νομίζω μπορεί να πάρει το λόγο σε αυτό και να το θέσει. Ναι, είναι δήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε ιστοτόπους σχετικούς με το κίνημα. Παρουσία μας σε ιστοχώρους, όπου διάφοροι προβληματισμοί σε σχέση με το χρηματοπιστωτικό σύστημα, έτσι, και για πρόθεση του κίνηματος. Υπάρχουν διάφορα group στο Facebook, όπου υπάρχει, ας πούμε, ένα που λέγεται ολιστικό κίνημα. Υπάρχει ένα άλλο που λέγεται Ένωση Πολιτών, Γιάννη. Ναι, Ένωση Πολιτών Ελλάδος, υπάρχει το κίνημα της Άμεσης Δημοκρατίας. Υπάρχει το κίνημα Άμεσης Δημοκρατίας. Θέλω να πω ότι υπάρχουν διάφοροι ιστοχώροι, όπου πιθανά η παρέμβασή μας, η παρουσία μας, η συμμετοχή μας. Μπορώ να διακόψω, είναι σημαντικό. Σε διακόπτω, ναι. Φώτη. Ναι. Απλώς, Γιάννη, να μην περιοριστούμε μόνο στην Ένωση αυτή, γιατί να το πούμε γενικά. Όχι, είναι σχετικό. Okay. Είναι σχετικό, είναι επί τούτου. Σε διακόπτω και θα δεις γιατί. Εάν πάρετε το τρίτο μάτι αυτού του μήνα, υπάρχει ένα πεντασέλιδο άρθρο με το Ζακ Φρέσκο, το Venus Project, όπου είναι ένα μέρος από όλα τα κινήματα που λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα και τα έχουν φέρει. Εκεί πέρα αναφέρεται και το κίνημα της Άμεσης Δημοκρατίας, δίπλα από το κίνημά μας, το Zeitgeist και το Venus Project. Πάρτε το τρίτο μάτι, διότι συναντά και στα 5-6 αυτά κινήματα πάρα πολλά κοινά. Διαβάστε το άρθρο, είναι πεντασέλιδο, δεν ξέρω πόσο νομιμοποιούμε να το σκανάρω και να το βγάλω στο ιστολόγιο να το δείτε. Αλλά επειδή έλεγε ο Φώτης αυτό, και όντως έχω δει και το κίνημα της Άμεσης Δημοκρατίας, υπάρχουν πολλά κοινά σε μια πλατφόρμα σκέψης. Και το τρίτο μάτι τα δίνει όλα μαζί συμπεριληπτικά σε πεντασέλιδο άρθρο που μου έκανε εντύπωση γιατί ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Πάρα πολύ ωραία. Αυτό δηλαδή τα έχει συγκεντρωμένα όλα τα. Γιατί έχω υπόψη μου και εγώ 5-6 τέλος πάντων κινήματα που είναι σε μορφή group στο Facebook, στα οποία θα μπορούσαμε να κάνουμε παρέμβαση. Τέλος πάντων, αυτό το θέμα είναι κάτι που έχει να κάνει με τη στελέχωση ομάδων. Δηλαδή, πιθανόν στην ομάδα επικοινωνίας, την οποία θα έχουμε, έτσι, και στην οποία δεν θα υπάρχει υπεύθυνος επικοινωνίας, όπως το τυλάρ, ούτε υπευθύνη. Λοιπόν, στην ομάδα αυτή, ένα πιστεύω από τα βασικά τα οποία θα μπορούσε να ασχοληθεί κάποιος είναι και αυτό. Αλλά και πριν από τη στελέχωση της ομάδας αυτής, έτσι, θα κάποια στιγμή, μπορώ να το συζητήσουμε και στο επόμενο meeting, να παραθέσω ποια είναι τα κινήματα, τα σύνορα κινήματα με το κίνημά μας, όπου θα μπορούσαμε να έχουμε μια παρουσία. Έτσι, και ελπίζω να είναι η γνώση όλων, έτσι, ότι υπάρχει το Facebook group, το οποίο είναι δημιουργός ο Γιάννης Οπάζος, στο οποίο, έτσι, μου έχει παραχωρήσει και κάποια διαχειριστικά δικαιώματα και σε μένα και στον Τάσο. Εγώ στον Τάσο μάλλον. Και υπάρχει και το group το TGM, όπου, θα, όπου έτσι, να, το έχουμε, να τα έχουμε υπόψη μας όλα αυτά, γιατί και το Facebook είναι και αυτός ένας ιστοχώρος αρκετά σημαντικός γενικά για την προώθηση των, των ιδεών. Βασικά αυτό ήθελα να, να θίξω και θα, να, θα το δούμε και εκτενέστερα. Έχει να κάνει και με την ομάδα επικοινωνίας. Εντάξει. Βασικά να θέσω και ένα ζήτημα εδώ τώρα. Το ομάδα επικοινωνίας δεν το καταλαβαίνω, δηλαδή τι ομάδα είναι σαν επικοινωνίας. Καλύτερα θα το έθετα σαν ομάδα δημοσίων σχέσεων. Δεν θα έλεγα ότι, παράδειγμα, αυτό το οποίο πρότεινα μόλις έχει να κάνει τόσο πολύ με δημόσιες σχέσεις παρά με επικοινωνία. Δηλαδή νομίζω ότι οι δημόσιες σχέσεις είναι ένα κομμάτι της επικοινωνίας. Τώρα δεν ξέρω, σχετικά με τον όρο, εντάξει, θα το δούμε αυτό σήμερα, πώς πρέπει να ονομάζεται. Νομίζω ότι okay, οι ομάδες αυτές θα μπορούσαν να είναι υπομάδες της ομάδας εκπαίδευσης και ενημέρωσης ουσιαστικά. Ναι, μπράβο, ναι. Αν και η ομάδα εκπαίδευσης και ενημέρωσης περισσότερο, Κώστα, εγώ το βλέπω ότι έχει να κάνει με τις διαλέξεις, με την επιμόρφωση, με το γενικώς την συγκέντρωση υλικού, το οποίο είναι να μεταδοθεί και στα υπόλοιπα τα μέλη. Δεν ξέρω, εκεί λες ότι είναι. Υπάρχει μια βασική διαφορά. Η εκπαίδευση και η ενημέρωση γίνεται σε άτομα τα οποία θέλουν. Οι δημόσιες σχέσεις γίνεται σε άτομα τα οποία δεν ξέρουν και δεν θέλουν. Για το δεύτερο δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι υπάρχει αυτό το παραπαιτούμενο στον ορισμό δημόσιων σχέσεων, ότι ο άλλος δεν ξέρει, δεν θέλει. Δεν το έθεσα σαν ορισμό των δημοσίων σχέσεων. Το έθεσα σαν νοηματικά πώς το αποδίδουμε. Δηλαδή, μια ομάδα εκπαίδευσης και ενημέρωσης έχει το σκοπό να κάνει τις ενημερώσεις της, τις διαλέξεις, τις παρουσιάσεις σε ανθρώπους που θέλουν να έρθουν. Οι δημόσιες σχέσεις θα κάνουν την προώθηση αυτού του γεγονότος. Έλα, μην αρχίζετε. Θα μιλήσουμε για τις ομάδες στο επόμενο meeting, νομίζω, οπότε, okay. Ναι, θα τα δούμε αυτά. Εγώ απλώς έχω παραθέσει τα δύο Facebook group, όπου το ένα είναι το TGM και το άλλο είναι το ΕΛΑΣ, όπου όπως είπα πριν, δημιουργός είναι ο Γιάννης ο Πάντζος. Είναι το πρώτο group, έχει κοντά στα 4.500 μέλη και είναι το πρώτο group το οποίο έχει δημιουργηθεί σχετικά με το ZGS Movement και από εκεί έχει προκύψει και το GR. Αν και νομίζω ότι γνωριστήκαμε με τον Χολίδη και με τον Νίκο τον Φασόλο μέσα σε αυτό το group. Αν και νομίζω ότι δεν συμμετέχουν τώρα αυτοί, έχω την εντύπωση αυτή από ό,τι βλέπω. Διαγραφήκαν μόνοι τους. Δεν τους διαγραφήκαν μόνοι τους. Οπότε είναι ένας χώρος, λογικό, λέει. Είναι ένας χώρος όπου νομίζω ότι αξίζει την προσοχή μας, να τους έχουμε υπόψη για τους δύο τους χώρους αυτούς καταρχήν. Έτσι, και μετά θα συζητήσουμε και εκτενέστερα για τα υπόλοιπα σύνορα κινήματα. Θα το πάρω και το τρίτο μάτι που λες, Γιάννη, για να δω ακριβώς τι γίνεται. Ποια είναι και τα άλλα κινήματα που έχουν σχέση με έβαλε το link από το Δημόπουλης. Έβαλε ένα link από το Δημόπουλης να το δείτε. Ωραία. Και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το δούμε εντός των ορίων της ομάδας. Ένα άλλο από το Stop Cartel, έτσι. Το Stop Cartel επίσης έβαλε να δείτε. Ωραία. Εγώ θα ήθελα να πω. Να ρωτήσω λίγο κάτι. Μπορεί κάποιος μπαίνοντας στο site του TGM να δει τις ομάδες και το σκοπό της κάθε μίας από αυτές ή μόνο όταν είναι να γραφτούμε σαν ενεργά μέλη εκεί πέρα που είναι να διαλέξουμε βλέπουμε τις ομάδες. Επειδή δεν τα ψάχνω και δεν τα βρίσκω. Κώστα. Ναι. Καλή ερώτηση. Δηλαδή θα ήθελες... Κοίταξε, μπορεί να πάει κάποιος στη σελίδα απλά να δει την περιγραφή των ομάδων και να μην γραφτεί. Τώρα, αν εννοείς ότι θα έπρεπε να υπάρχει στην αρχική σελίδα, πολύ πιθανό ναι, θα πρέπει να μπει και εκεί πέρα. Να είναι πιο... Ναι, θα ήταν ωραίο να το βλέπει κανείς, δηλαδή. Ένα σχεδιάγραμμα. Είσαι απλά σε link πώς μπορώ να προσφέρω, τι μπορώ να κάνω εγώ για το Zatias Movement. Αν και απλά να πω ότι αυτή τη στιγμή στην κεντρική σελίδα, άμα δείτε το slideshow, υπάρχει ένα μήνυμα που λέει, άμα θέλετε να... Μετά στην ΕΡΓΑ πατήστε εδώ ας πούμε και τον πετάει μετά στη φόρμα. Δεν ξέρω, νομίζω officially έχει τελειώσει το meeting. Παιδιά, σας καληνυχτώ πρώτος. Ελπίζω να βοήθησα στην ολιγόλεπτη παρουσία μου. Βεβαίως. Κάποια άλλη στιγμή θα τα πούμε και πιο αναλυτικά. Σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ, Γιάννη. Καλό βράδυ. Καλή νύχτα. Καληνύχτα. Αν δεν έχουμε κάτι άλλο. Παιδιά, από το network, να μην κάνετε account, γιατί μάλλον θα το κρατήσουμε. Τι, για το κρατήσουμε. Μάλλον θα πάμε σε άλλο, γιατί το κρατήσουμε όλα. Ένα-ένα. Τρίτη φορά δηλαδή. Ναι. Σας διαγράφουμε όλους, έτσι. Ναι. Να κάνω μια ερώτηση. Αυτό με τα πρόβατα, γιατί το βγάλατε? Χτυπούσανε πολλά εκεί πέρα, ρε κλέαρχε. Χτυπούσανε πολλά και δεν ήταν και τόσο καλά. Plugins και τέτοιες μαλακίες χτυπούσανε. Και δεν ήταν για πολλά. Άρα, χαμένε τα πρόβατα δεν μπορεί. Οπότε για να. Από εκεί πέρα, 525 plugin έχει μέσα. Οπότε το meeting θεωρείται λήξαν. Θα σταματήσουμε και το recording. Ναι, μόνο. Ένα πραγματάκι μόνο να πω. Ότι το meeting που έχουμε κανονίσει για την Κυριακή, έτσι, είναι ενισχύ. Ελπίζω να έρθουν όσο το δυνατόν περισσότεροι, να γνωριστούμε και από κοντά. Έτσι. Γιατί το έχουμε ξεχάσει. Θα μας το υπενθυμίσει ο Κωνσταντίνος. Δεν έχεις μικρόφωνο? Λοιπόν, έχουμε πει... Ακούγομαι. Ναι. Ακούγεις, Κωνσταντίνε. Ωραία. Είχαμε πει σε προηγούμενο meeting ότι επειδή θα ήταν καλό να γίνει και μια συνάντηση σε κάποιο χώρο, ώστε να γνωριστούμε και καλύτερα, επειδή υπάρχουν και παλαιότερα και νεότερα μέλη. Εγώ προσωπικά δεν έχω γνωρίσει κανένα μέλος από κοντά. Οπότε είχαμε πει σε μια προηγούμενη συνάντηση ότι καλό θα ήταν μία ή δύο φορές το μήνα, αυτό θα το δούμε, να γίνονται κάποιες συναντήσεις. Οπότε πάνω σε αυτό το πλαίσιο έχουμε κανονίσει μία συνάντηση την Κυριακή που έρχεται, ώρα 7 το απόγευμα, στην Αθήνα. Έτσι μιλώ για τα μέλη που είναι στην Αθήνα τώρα. Για τις άλλες πόλεις, αντίστοιχα, κανονίζονται συναντήσεις. Οπότε, για τα μέλη της Αθήνας, την Κυριακή 7 η ώρα το απόγευμα, στην καφετέρια Costa Coffee, για όποιον δεν ξέρει, είναι πλατεία Κοραή, στάση μετρό Πανεπιστήμιο. Τα είπα καλά? Μια χαρά. Θα ήταν καλό όσο δυνατόν περισσότεροι παιδιά να βρεθούμε. Εντάξει, εγώ το θεωρώ δεδομένο αυτό, γι' αυτό και δεν το ανέφερα, ότι η συνάντηση αυτή ασφαλώς και ενισχύει και ελπίζω να έρθουν όσο δυνατόν περισσότεροι. Θα χαρώ πάρα πολύ να γνωριστούμε. Για αύριο η συνάντηση της μεταφραστικής είναι στις 11, καλά θυμάμαι. Ναι. Άσε δεν είναι. Ναι, το αλλάξαμε από 12.30 το πήγαμε.